Sziasztok, fiúk, lányok! Nagy szeretettel köszöntünk benneteket a 177. CubeCast-ben! Hollé! Hello! 177! Igen, Twitch-en még pedig a második. Létezzünk. Igen. Twitch-en pedig a második adásunk, és hát reméljük, hogy kedvetekre való. Az előzőt azt most jelenleg a VOD csatornán találjátok, és így az összes létező korábbi CubeCast lejátszási listába így beékeltem. Úgyhogy igazándiból, aki a YouTube-on is szeretné követni, az ugyanúgy megtalálhat minket. Na de most, a mai nap, hát zömében játékokról fogunk beszélgetni rendhagyó módon, mert hogy olyan sok minden nem történt a videójátékok világában. Egy dolgot leszámítva, az pedig az, hogy Jeff Kaplan távozott a Blizzardtól, és arra gondoltam, hogy erről így röviden megemlékezhetnénk picit, hogy így mit jelent ez, mire számíthatunk, vagy nem számíthatunk a Blizzardtól, mi lesz az Overwatch-sal, vagy mi nem lesz az Overwatch-sal, meg úgy egyébként is, tehát, hogy azért 19 évet lehúzott ott az ember, azért amikor egy 19 éves kollega úgymond távozik a bármilyen cégtől, azért az úgy hagy maga után valamilyen nyomot, meg űrt. Ja, jelenleg egyébként azok a tények, amiket ezzel kapcsolatban tudunk, azok nem nagyon sokak. Annyi, hogy bejelentettek, hogy ja, csá. Nyilván mindenki leírta, hogy mennyire fantasztikus volt, mennyire jó volt. Az a helyzet, hogy nem tudom, Jeffnek a bejelentésének a vége az azon gondolkozom, hogy az odaszúrása vagy nem, de erről majd beszélünk később, ami ugye nyilván egyenlőre tudható, hogy az Overwatch 2 fejlesztését hivatalosan ez nem fogja szignifikánsan befolyásolni, az eddigi helyettese átveszi a vezető fejlesztői feladatköröket, és fejlesztik tovább az Overwatch 2-t. Ugye nyilván ez ilyen többszörösen összetett kérdés, mert Jeff Kaplan esetén ő nagyon ízig-vérig benne volt az Overwatch fejlesztésében. Mármint ezt úgy értem, hogy benne volt a videókban, benne volt a megjelenésekben, benne volt a mindenben. Hát gyakorlatilag ő volt a fejlesztői arca az Overwatchnak. Ő igen, abszolút. Úgyhogy ez emiatt egy kicsit kérdéses, hogy ennek mi lesz a vége, illetve a másik, amit tekintetben kicsit még kérdésesebb, de hogy ugye ezek már nem tények, hanem ezekkel gyakorlatilag ennyi volt a tény, amit tudunk. Nem tudjuk, hogy hova megy, nem tudjuk, hogy miért hagyta ott a céget, nem tudjuk, hogy pontosan mit jelent az, hogy folytatják a fejlesztést. Annyit tudunk ugye az Overwatch 2-ről, hogy nem várható 2021-ben a megjelenés, de ezt eddig is tudtuk. Szóval, hogy így igen, most a Blizzardnál amúgy is a remake-ek, reboot-ok, reforged-ok, meg resurrect-ek meg világát élik, úgyhogy még a Hearthstone-ba is behozták, érted, a klasszik módot. Igen? És mi a klasszik mód? Az első? Az, hogy igen, hogy csak az első set játszik. Semmi más. Wow. Oké, ez mondjuk egyébként, az van, hogy ez egyébként működik, és akkor mostantól jön az a rész, ami már az összes ilyen eszmefuttatás, gondolkozás, értitek, ilyen tippelgetések, de ezek már nem tények, de holy guacamole, nem halad jó irányba a Blizzard. Hát gyakorlatilag így teljesen a corporate Activision az így átvette az uralmat fölötte, és játékok fognak jönni. Talán még lehet jó is. Jelenleg úgy néz ki, hogy a Corporate Activision teljesen átvette fölötte az uralmat. Évekig brutálisan ellen tudtak állni. Tehát hogy azért azt kell tudni, hogy az Activision Blizzard az már régóta Activision Blizzard. De hogy ennek ellenére sok-sok éven keresztül aktívan helytáltak a Blizzard aktuális helytartói, és megilletékesen értek most függetlenül attól, hogy játék vagy céges szinten, aktívan ellenálltak, és nagyon-nagyon szépen visszatartották azt, hogy az Activision egyébként gondolom mindenki által ismert módszerei, akár gondolhatunk itt a Call of Duty-ra, akár gondolhatunk itt az összes többi játékukra, azok ne vegyék át az a Blizzard fölött az uralmat, ne szivárogjanak be a Blizzard sorai közé. Tehát értitek, azért ez egy hatalmas feat. Azért ezt ennyi ideig tartani úgy, hogy az Activision, higgyétek el, hogy valószínűleg próbálkozott. Azért ez gyönyörű szép teljesítmény, viszont az elmúlt időszakban azért a legtöbb nagy arc, akik úgy értve nagyok, hogy benne voltak a Blizzard hőskorában, és évek óta, évtizedek óta akár a Blizzardnál dolgoznak, azok szépen lassan elszivárogtak ettől a cégtől, ami akárhonnan nézzük, valószínűleg jelent valamit. Tehát, hogy azért abban teljesen biztosak lehetünk, hogy a legtöbb ember, tehát ezek közül, az emberek közül iszonyatosan jól meg van fizetve. Egyébként a Blizzardnak általánosságban nincsen nagyon jó híre arról, hogy iszonyatosan túlfizetné a nem akkora hatalmas névvel rendelkező fejlesztőit vagy ott dolgozóit, mert hát ugye a Blizzard az, akinél megtiszteltetés dolgozni. És ebből adódóan azért több helyről lehet hallani azokat, ha lehetett hallani a híreket, hogy aki meg éppen bekerült, mint mondjuk újonc, vagy bekerült, mint mondjuk nem kisegítő személyzet, de hogy nem közvetlen játékfejlesztésen dolgozó személyzet, ők azért nem kaptak olyan iszonyatosan kimagasló fizetést, de hogy szépen lassan elcsordogáltak azok, akik tartották a dolgot, és nagyon érdekes kérdés is, amit most például Gyula ír a cseten, hogy vajon azzal, hogy Jeff kikerült a képből, azzal az Activision a gazdasági modellek tekintetében mondjuk mekkora nyomást tud gyakorolni majd az Overwatch 2-re? Hát nézd, most én nem vagyok aktív Overwatch játékos, játszottam a megjelenés első fél évében kb. Vele, akkor így leszűrtem bizonyos ténymegállapításokat a játék gazdasági modelljével kapcsolatban, meg utána az utána következő egy-másfél évben, amiket te tőled ilyen beszámolókat, meg mindent hallottam, meg ugye a hírek, meg a lootboxok, meg a stb. Én nekem az a prognózisom, hogy ennél lehúzósabb nagyon már nem lehet a játék. Ó, de. Az a helyzet, hogy azért itt... Szóval azért az a helyzet, hogy itt ennél vannak sokkal, sokkal agresszívebb gazdasági modellek free-to-play világban. Jó, azért sokkal agresszívebb lehet még menni modellek. Ilyen Shadow Legends irányba. Még el lehet Stain, menni FIFA vonalakba. Igen. Tehát, hogy azért az a helyzet, hogy ez lehet ennél sokkal rosszabb. Ugye most az a kérdés, hogy az Overwatch 2, ami elméletek szintén a bejelentéssel kapcsolatban, ez is benne volt a de az már ilyen PvE, hogy a PvE továbbiakban lesz, is támogatja ugye a cég. Igen, hogy ez PvE content orientált, viszont az teljesen egyértelmű a jelenleg tudott információk alapján is, hogy hiába PvE orientált, valamilyen szinten kap egy revampet az Overwatch 1 is ezzel, kap ezzel egyetemben. Tehát, hogy kap hero felújítást, kap grafikai felújítást, legalábbis a kettő. Jelenleg én, amit utoljára hallottam, hogy csatok ki a tévedek, az, hogy az Overwatch 1 tulajdonosok és játékosok, azok ugyanúgy fognak tudni játszani az Overwatch 2 játékosaival multiplayerben, és az Overwatch 2 az a single player kampány tekintetében lesz, illetve a PvE, mert nem single player, mert valószínűleg co-op orientált. De hogy ugyanúgy fognak tudni együtt játszani, és a kettőnek a birtokosai, azok pedig ilyen extraként PvE contentet kapnak, ami elmileg szerintem zseniális. És hogy az már például tök jó, hogy állítólag, azt írják is most csináltam, hogy állítólag azt is Jeff harcoltak, hogy tudjanak együtt játszani. Az, na ha valami nem tenne jót az Overwatchnak, az valószínűleg az lenne, hogyha kirúgná a lábát azzal, hogy csak a kettő, tehát a kettőnek a tulajai csak a kettővel játszhatnának, és az egynek a tulajai meg csak az egyel. Fú, az valószínűleg nem tenné jót, tehát hogy az alapvetően a Call of Duty gyönyörű példák arra. És mit ad Isten, kiadja ki a Call of Duty-kat? És mit ad Isten, kiadja ki az Activision-t? Tehát nem a Warzone-ra gondolok, hanem a Call of Duty számozott edition-ök, vagy értitek, az évről évre megjelenő epizódok, azok azért játékos bázis tekintetében iszonyatosan daraboltak. Ugye nyilván ugyanez a Warzone-ra nem mondható el, mert az gyakorlatilag most már egy standalone dologként tartja magát, de hogy ez nem egy jó ötlet, hogy... Szóval, hogy az van, Csonti, hogy hiába néz ki úgy, mintha így a lootbox rendszere miatt így nem lehetne ennél rosszabb, ez nagyon sok aspektusában lehet ennél rosszabb. Ha Jeff, mint név és mint ernyő nem tudja védeni a játékot továbbiakban, és a helyettese nem teszi ezt ugyanolyan vehemenciával, mint ahogy ő tette. Ami egyébként abszolút nem tudjuk még, tehát hogy ez még lehet tök jó. Csak benne van az is, hogy lehet nem. Tök igen. Jó is. Én azért dolgoztam így multiknál multikkal, és volt némi rálátásom, főleg amikor voltak ilyen tisztújítások, hogy igazából miért szoktak távozni bizonyos kulcspozíciókból emberek, és hát én így három nagy okot figyeltem meg. Az első nagy ok, amikor egyszerűen csak jön föntebbről az ukász, hogy így meg kell húzni itt a vonalat, spórolni kell, és akkor el kell küldenünk X embert. És akkor megy el X ember, akár kulcspozíciókból is. Mert ugye senki sem pótolhatatlan, mondván. Az senkit se izgat, hogy utána, akik ott maradnak esetleg, hogyan döglenek bele a munkába, meg a munkaerő hiányba, meg az, abba, ami ott az emberek után marad, de hogy ez az egyik ok. Ja, meg utána, akik még elmennek, azok után, akik elmentek, mondva, hogy ők itt ég, akkor nem bírnak maradni, mert hogy elmentek a haverok, meg a jófej főnök, meg a nem tudom én ki, tehát hogy akkor ők is köszönik szépen. A másik, amikor valaki úgymond megcsinálja a saját szerencséjét, és mondjuk így rájön, hogy igazándiból ő nem feltétlenül dolgozna egy nagy multinak, vagy egy nagy cégnek, hanem ő így szabadúszóként, vagy egy saját céget alapítva sokkal produktívabb, és kiélheti a kreativitását, meg mindenét, és így sokkal sikeresebb lehet. Tehát ez is benne van. És a harmadik, az meg az, hogy gyakorlatilag megy a szekér, nagyon szeretik, nagyon számítanak a legjobb munkaerőt, téged imádunk, viszont folyamatos ellenállásba és falakba ütközöl, amint próbálsz valamit keresztülverni a vezetőségen. Aha. És azért is kb. 25 nyomtatványt kell kitölteni, hogy az embereid mondjuk óránként kétszer mehessenek ki mondjuk pisilni, meg ilyesmi. Tehát, hogy én így ezt a három indokot figyeltem meg így multitól való kulcsemberek távozásánál. Hát őszintén szólva, én itt most nem a kettes számúra tippelnék, és hangzom, hogy tippelnék. Tehát én inkább így a hármas felé hajlok. Az a helyzet, hogy egyébként szerintem azelőtt, mielőtt arról tudnánk nagyon tippelgetni, hogy mi lehet itt a szituáció, meg hogy pontosan miből ered a váltás, ahhoz előbb ki kéne majd derülni annak, hogy merre mozog tovább. Ugye tudjuk, hogy Blizzard ilyen régi motorosok alapítottak új céget. Lehet, hogy tudod, oda csábították át. Jó, jó, igen, abban igazad van. Van még ez a corporate phishing, vagy nem phishing, hanem poaching, ezt így hívják, hogy poaching, tehát amikor így elmegy XY vezető, alapítanak gyorsan egy másik céget, és akkor, mit ad Isten, még így sutyiba megkörnyékezik a volt beosztottékot, hogy nem akartok-e hozzánk átjönni. Így sokkal jobb minden. És van ingyen sör, örök élet. Ja, és igen, akkor így... hogy ugye ez kiderülhet. Én valószínűleg egyébként, tehát hogyha most így a legeducatedebb guest próbáljuk összerakni, akkor valószínűleg ennek valami kombinációja lesz. Mert szinte biztos vagyok benne, hogy nem ugyanazok már a munkakörülmények a Blizzardnál, mint amik voltak, mit tudom én, 5 éve. Vagy 10 éve inkább, még inkább. Teljesen biztos vagyok benne, hogy ez a régi motorosokat egyre jobban zavarta. Viszont az is teljesen biztos, hogy Jeff nagyon jól bírta eddig. Uh-huh. Most vagy történt valami a játékfejlesztéssel kapcsolatban, ami egy ilyen hatalmas törés volt, és tudod, valamit teljesen egyértelműen nem engedtek át, vagy bármi történt a dologgal, vagy átcsábították, és érted? Tehát ezért ő mégiscsak egy projekt közepén hagy ott egy olyan projektet, amin évek óta dolgozik. Tehát, hogy igen. Azért ez elég húzós. Meg azért, na, tehát azt sem érdemes felejteni, hogy azért így ilyen nagy projekteknél ilyen kulcsemberek azért nem egyik napról a másikra mennek el, hanem ezt általában megelőzi legalább egy másfél-két hónapos időszak, ugye a felmondási idővel, mert ilyen embereket nem eresztenek el csak úgy, tehát hogy ott tényleg be kell tanítsa az utódját, át kell adja a dolgokat, és sokszor az van, hogy bejelenti, hogy ő így menne el. Azt mondják, ne. De azt mondja, hogy igen, megyek. De azt mondják, hogy kapsz több pénzt. Arra meg azt mondja, hogy nem érdekel. Arra meg azt mondják, jó, akkor viszont nem most menjél, hanem mondjuk egy fél év múlva, év múlva, amikor itt és itt és itt tart a projekt. És akkor azt mondja, hogy jó. Tehát ilyen is előfordulhat, hogy lehet, hogy ez már egyébként egy-két éve itt van, tehát hogy így kimondva a cégen belül, csak ugye senki nem beszélt még róla, és akkor most jött el az idő, hogy akkor így jó, csokkolom, köszönöm, akkor én itt most itt pont ott tart a dolog, hogy itt vagyunk éppen a Q1 elején, vagy a végén, és akkor így akkor átadnám, köszi, hello, és akkor így mennék. Elértük is. Elértük ezt, és akkor szépen megyek. Igen, egyébként abszolút, és főleg ráadásul egyébként az Overwatch, ez egy olyan rendszerű játék, ami az gyakorlatilag non-stop érkezik új content. Tehát nem az van, hogy megjelenik, vagy megjelent az Overwatch 1, nem tudom, hogy ez a kettőnél mennyire lesz máshogy, de szerintem a kettő is hasonlóan fog működni. Nem az van, hogy ugye megjelent, és aztán azóta rá se néztek, mint egyébként a kodoknál. Nem azt mondom, hogy így megy, mert azért oda is érkezik content, de hogy azért alapvetően így megjelent, bejelentettük az újat, jó, mehetünk. De hogy, hanem ez folyamatosan van, tehát hogy alapvetően nincs ideális pillanat, hogy kilépj. Ja, az sosincs, mindig van valami, az biztos. Hogy, és ugye itt hatványozottan, hogy nincs ideális. Én mondom, én azt látom egyébként a legvalószínűbbnek, hogy valami ilyen mashupja lesz az ilyen különböző, tehát ilyen összekeverése lesz az ilyen különböző indokoknak, és valószínűleg erősen benne lesz az, hogy egyszerűen már nem annyira jó ott dolgozni, erősen benne lesz az, hogy attól függ nyilván, hogyha megjelenik egyszer csak a neve az új Blizzard, tehát ugye az új cégnél, amit alapítottak a Blizzard, aminek nem teszem a neve. Dreamhaven. Nél egyszer csak megjelenik a neve, akkor el lehet gondolkozni azon, hogy az is benne volt. Egyébként attól függetlenül lehet, hogy amúgy nem, csak utána oda vették fel, amikor ugye, tehát hogy nyilván nem tudjuk ezt meg pontosan, vagy nem is fogjuk tudni meg soha, de hogy valószínűleg egy ilyen kombinációja lesz a falaknak, kellemetlen munkakörülményeknek, és annak, hogy lehet, hogy van jobb helye, mert hogy őszintén szólva szerintem a legtöbb játékfejlesztő cég összeteszi a két kis kacsócskáját, hogyha egy ilyen ember azt mondja, hogy egy ilyen kaliberű ember az iparban azt mondja, hogy munkahelyet keres, és menne dolgozni máshova, ezt kéri. Biztos vagyok benne, hogy lenne cég, aki azt mondja, hogy oké. Na igen. Meg egyébként a másik, amit biztos vagyok, hogy kerestek már annyit összesen eddig életükben, olyan jó, nem vagyok benne biztos, csak valószínűleg tartom, hogy akkor is teljesen okés legyen, ha ő most elmegy nyugdíjba. Hát igen, most én a helyébe ezt tenném egyébként, hogy most egy-két év szünet, és akkor flip-flopos papucsban Hawaii-ingel szépen szürcsölöm. Ebben a korban szerintem, amiben ő van utána, már nehéz lenne visszaállni, tehát én nem biztos, hogy egy-két évre ott hagynám, ha utána vissza akarnék térni, viszont én őszinte leszek, ha nyugdíjba akarnék menni, akkor megvárnám a játék megjelenését. Érted? Tehát, hogy itt kell itt valami más, illetve egyébként, és itt be is fűzném, hogy ugye Kaplannek a bejelentése az azzal fejeződik be, hogy soha ne fogadjuk el a világot olyannak, amilyennek tűnik. Mindig legyünk, nagyjából most ezt csak így fordítom szabadon, tehát hogy mindig legyünk annyira bátrak, hogy lássuk annak, ami lehetne. Hú, ez miből volt ez az idézet? Kaplan statementjéből. Nem. Tudom, hogy amúgy miből volt. Nem. Ez az egyik játékból van. Lehet, hogy ő találta ki egyébként, de azt tudja, hogy... Nem tudjuk, hogy honnan, de hogy... Ez az egyik... Jaj, de ez az Overwatch-os. Ez Overwatch-os egyik videóban van nem benne. Nem lennék meglepődve, ha Overwatch-os lenne Kaplan elköszönése, de hogy ez közben egy üzenet üzenetnek is tűnik egyébként, vagy tűnhet egy üzenetnek is. Főleg azért, mert ugye úgy néz ki a dolog, hogy, hogy írja, hogy és különösen szeretnék köszönetet mondani a játékosoknak, illetve külön azoknak a csodálatos játékfejlesztőknek, akikkel megosztotta ezt az utat, illetve ezt a, tehát az alkotásnak ezt az útját, és utána jön ez az idézet, amit előbb mondtam, és utána jön az, hogy I hope you do the same. És ez nekem nagyon, tehát hogy nehéz ezt bemásolom most konkrétan, hogy hogy néz ki ez a dolog, de nagyon-nagyon nehéz ezt nem úgy látni, hogy egy üzenet azoknak, akik ott maradtak a Blizzardnál. Érted, hogy mire gondolok? Tehát, hogy igen, persze, lehet, hogy nem. Igen, ez olyan, mint a Guildenstern üzenete, ahol attól függően, hogy hogy olvasod fel, hogy hol van a központozás, teljesen más, hogy a királynőt megölni nem, ellenzem. Ja. Nem kell félnetek. Nem kell félnetek, és akkor így ezt lehet úgy olvasni, hogy a királynőt megölni nem, ellenzem, kell félnetek. Igen. És akkor a királynőt megölni nem kell félnetek, én nem ellenzem. És ahogy térdeled, ilyennél nyilván egy kicsit... Tehát más a dolog, de hogy igen, és az is vicces, hogy amit viszont a Blizzard oldaláról kikerült, az meg arról beszél, hogy egy játék fejlesztése... igen, arról beszél, hogy hála az ének elég szerencsés volt, hogy ott legyen a fejlesztés környékén, illetve a játék fejlesztése az nem egy embernek a... A sikere, hanem egy csapaté, blablabla, bla, bla. Tehát ők meg nyilván arról beszélnek, hogy teljesen jók leszünk enélkül az arc nélkül. Szóval, hogy őszintén, szóval ezt a kettőt elolvasod egymás után, ezt a kettő nyilatkozatot, akkor egy kicsit azért van benne olyan feeling, hogy nem tűnik annyira őszintén boldognak, és az elvállás. Mhm. Hát de igen. Hogy nyilván ezt nem tudhatjuk jelenleg. Hát igen, tehát nem vehetne fel a fuck Activision-ös pólóját, amikor így kiment az ajtón valószínűleg. Tehát ezt nem tehette meg, de az a fajta protokoll. Igen, szóval, hogy nem szurkálódás feltétlenül, hogy Szeti kérdezi, mert de hogy üzengetés azért van a dologban, és én szerintem ez nem feltétlenül arra val, hogy mindenki azzal a békével távozik, mint amire utalnak. És reméljük egyébként, ez, hogy én például ezerszer jobban remélem azt, hogy összeveszett az Activision idiótáival, és összerúgták a port, és azért húz el a retekbe, mint sem, hogy mondjuk kiderült, hogy rákos. Vagy érted? És akkor az utolsó éveit szeretnénk inkább a családdal tölteni. Ja. Hát minden esetre az utolsó ilyen nagy ágyú is így távozott, még ugye ott maradt a jelenlegi CEO, akinek most nem ugrik be a neve, aki még így ilyen régi rókának számít, de ő is most már az utóbbi években több hideget, mint meleget kap, úgyhogy főleg a bocsánat kérő videóiról lett híres az elmúlt években. De tehát, hogy Warcraft 3, World of Warcraft első három kiegészítővel, vagy csak kettő, ugye a Lich Kingig volt ott a Kaplan, és utána meg átnyargalt a Titan projektre, amiből kinőtt az Overwatch végül. Uh-huh. Szóval elég szép karrier történetet írtott be bizonyos. Igen, azért ez egy elég szép, igen, elég szép karrier, ha így belegondolunk. Úgyhogy sok sikert neki, aztán remélhetőleg még látunk tőle valami játékot egyszer. Én nagyon szívesen, abszolút. Illetve én őszinte leszek, én az Overwatch 2-t is várom a továbbiakban is. Kicsit kevésbé, mint eddig. De hogy én személy szerint nagyon lelkes vagyok az Overwatch 2-vel, én a mai napig előveszem néha. Tehát ezt nem úgy kell elképzelni, hogy így rendszeresen Overwatch-ozok, mit tudom, én nagyon verettem az Overwatch-ozat. Hanem úgy kell elképzelni, hogy egy pár havonta leülünk a srácokkal játszani egy-két kört, egy-két karikát, és nagyon jól esik, és nagyon szórakoztató. nem tudnék kompetitíven overwatchozni, mert úgy értem, hogy nem, tehát, hogy rankeden se már, tehát hogy nem csak úgy értem a kompetitívet, hogy nem leszek overwatch bajnok, ennyi de kár, hanem úgy is értem, hogy nem tudnék kompetitíven overwatchozni, hogy én nem bírnám azt se, hogy ranked legyen, de hogy néha játszani egy-egy pár kört, azt nagyon-nagyon élvezem, és a PvE contentet kifejezetten várom. Tehát, hogy kifejezetten várom a PvE contentet. Mert azok mindig nagyon mókásak voltak, szerintem legalábbis. Ja, aztán majd meglátjuk, hogy milyen irányt vesz az Overwatch is ezek után. Meglátjuk, igen, nyilván. Tehát, hogy én kicsit bízom abban, hogy az Overwatch-on érkező változások kicsit előre jelzik majd, hogy mit szeretnének az Overwatch 2-vel, de hogy lehet, hogy nem. Tehát lehet, hogy az Overwatch mostanra a rendszere az már így jól működik, az csak pumpálni kell bele a content. Yep. Na, úgyhogy akkor ennyit szerintem Jeff Kaplanről. És ha csak nincs jobb témád még, akkor beszéljünk videójátékokról. Meglepő én módon. Én szerintem pörgethetjük a videójátékokat, azért ilyen hatalmas hírek most nem voltak. Ja, kivételesen beszélünk videójátékokról is most sokat. Igen. Na, akkor mit szólsz, ha most én kezdem? Igen, mert én kevesebb játékkal is készültem valószínűleg, meg kevesebb játékot játszottam most, mert Minecraft is annó, azért. Úgyhogy abszolút, szóljad nekünk. Jól van. Na, hát lássuk csak, én az elmúlt időszakban valami brutálisan sok időt játszottam a Satisfactory-vel. Erről már beszéltünk, de hogy egyszerűen azt a játékot így szeretem. Nagyon szeretem. Aha. És igazándiból annyi, hogy tényleg végtelen időt bele lehet tolni. Még elférnének benne update-ek, de igazság szerint jól van már az így is. Most mi a helyzet a Satisfactory-vel, hogy az már így megvan jelenve, közeledik a megjelenéséhez? Most jelenleg... még nagy mennyiségű? Jelenleg az update 4-nél tartanak, amiről azt kell tudni, hogy még nem az utolsó, nem is az utolsó előtti. Még valószínűleg egy vagy két nagyobb update fog kijönni a megjelenés előtt, aztán utána kijön az 1.0, aztán még ők se tudják, hogy mi lesz. Tehát, hogy semmi nincsen kőbevésve, semmi. Tehát amikor kérdezik őket, hogy mi lesz a következő 5-ös update-ben, és így nem tudjuk. Tehát, hogy így valószínűleg, tehát hogy az irányvonal az, hogy így vannak még dolgok, hogy így az endgame, late game részt azt így elvarják, meg bugfixek, meg egy-két optimalizáció. Azt én mondjuk nagyon adom, hogy a felhasználói élményt és a kezelői felületet azt így próbálják nagyon folyamatosan így csiszolni. Tehát, hogy itt az... Még van is mit, tehát hogy azért... Ja, de hogy így folyamatosan dolgoznak rajta. Én tényleg azt szeretném, hogy amit így modba lefejlesztettek, hogy így lehessen platformokat építeni így nagy tételben, azt így belerakják most már így rendesen, nem csak így modként. De amúgy egy tök jó fullos kis játék már, tehát hogy így igazándiból két update-tel ezelőtt is az volt, de mondom, így nagyon-nagyon sokat játszottam vele, és tökre élvezem. Tehát, hogy így... Még mindig nincsenek ellenfelek, és még mindig nincs végső cél, ugye? Nincs végső cél, a sztorit majd egyszer belerakják, aztán az úgy lesz. Ha aztán akarod, foglalkozol vele, nem. És ennyi. De azt jól emlékszem, hogy azt mesélted, hogy ellenfeleket viszont nem terveznek. Tehát hát így külön ellenfeleket nem. Tehát az ellenfelek abból fognak állni, hogy ott vannak, aztán ha rájuk építkezel, többet nem is spónolnak. Egyébként meg tehát tök könnyen leírthatóak. Jó, valamikor kicsit kellemetlen, amikor beesel egy parlangba, hogy három ilyen óriás pók ront rád, de egyébként így abszolút kezelhetőek. Tehát, hogy az a játék nem az ellenfelekről szól. Aha. Egyáltalán nem, hanem hogy az... Szomorú vagyok. Nem tudom, én nekem valahogy ingerszegény lett az a játék. Igen, ez vérmérséklettől függő. Igen, abszolút, igen. Én mondom, egy streamben így vígan el voltam azzal, hogy építek egy gyárat, ami csak izét gyárt. Fémöntvényt. És akkor így viszonylag késő volt már, úgyhogy így volt, hogy így elmentem egy cuccért, visszamentem, és akkor rájöttem, hogy jaj, de hoznom kellett volna egy másikat is. Akkor azért is visszamentem, építettem kettőt, és akkor ott fogyott el a harmadik összetevő, úgyhogy így... Ez gyakorlatilag az összes Minecraft streamem. Ja jó, oké, akkor nem én vagyok a hülye. Ez gyakorlatilag az összes Minecraft streamem. Nem is kell hozzá az, hogy nagyon késő legyen, semmi. Általában a bányász, tehát amikor tudod, azt mondom, hogy lemegyek bányászni, az onnantól 4 forduló, mire ténylegesen elindulok bányászni. Jó van, akkor megnyugodtam, hogy nem én vagyok. Ja, nem, ezen nem gondolnám, hogy aggódni kéne. Vagy nem gondolnám, hogy segít az, ha aggódunk ezen. Jó van. Amivel viszont sokat játszottam az elmúlt időszakban, és szerintem mondhatjuk új játéknak, az a Stellaris Nemesis kiegészítője. Na, azt például akartam is kérdezni, hogy mi van a Stellaris-szal. Mi content érkezett hozzája? Na, Nemesis. Alapvetően ott az a felállás, hogy egy ponton te leszel a krízis. Ugye a Stellaris-ba... Hoppá. Na, így. Tehát a Stellaris ugye úgy áll föl egy átlagos session, hogy elindulsz kis bokorugró civilizációddal, igen, elkezdesz terjeszkedni rendszerről rendszerre, építed a gazdaságot, szépen összehozol egy ilyen kis nyeszlet flottát, aztán akkor rájössz, hogy hogy kell játszani az adott fajjal, perkkel, meg minden egyébbel, amivel így beállítottad magadnak, és akkor utána így ráállsz egyfajta ilyen játékmódra. Van 25 billió kiegészítő, vannak jobbak, kevésbé jobbak, de mostanra már ebben a, nem tudom, tizenvalahány kiegészítővel, a kisebbekkel, nagyobbakkal együtt, egy olyan játék, újrajátszási orgia áll elő, hogy gyakorlatilag iszonyat sok lehetőséged van arra, hogy különféle civilizációkat és játékstílusokat próbálhass ki. Aha. Szóval ebből a szempontból tök jó. Na és akkor játszod a játékot, bővül a birodalom, és egyszer csak ilyen, mit tudom én, 10x óra után elindul az első krízishelyzet, amikor az egyik birodalom úgy gondolja, hogy akkor ő leigázza a galaxist. És akkor ott szépen elkezdik az ilyen irdatlan erős flottáikkal befoglalni a rendszereket maguk közül. Aztán úgy van megcsinálva, hogy egy idő után leállnak, és így összeroskad a birodalmuk. És akkor úgymond, aki túlélte, túlélte, aki nem, az meg hát így köszönjük szépen. De az... mitől roskad össze, tehát túl messzire feszítik a határaikat, és hát nem tartható a játék azt mondja, hogy meghal az uralkodójuk, igen, és akkor úgy szépen a gazdaságuk is így összeroskad, és így a seregük is így eltűnik, tehát az a legyőzhetetlen sereg. Tehát ez viszonylag... Hát mondhatjuk skripteltnek is. Igen, mondhatjuk skripteltnek is, de a lényeg az, hogy van egy ilyen mid-game crisis, és akkor utána kezdődik a late game, amikor már az ilyen legjobb technológiák, legnagyobb flották, és akkor van egy late game crisis is, amikor egy tényleg nagy haderő jön, és az tényleg nem tűnik el, vagy legyőzöd, vagy ő győz le téged. Vagy valamit csinálsz vele. És akkor megnyered a játékot, azt játszhatod tovább, vagy kezdesz egy újat. Így áll össze egy átlagos Stellaris session. Na, és akkor ez úgy bonyolítja meg az egész történetet, hogy te magad leszel a krízis. Aha. Egy ponton. Ami azt jelenti, hogy kapsz egy ilyen új perk slotot. Ó, hogy az a rohadt sok reklám, hát ezt nem hiszem el. Ki rak be ennyi reklámot a videómba? Ja, én. Na hát, ki rakad be ennyi reklámot ezekbe a videókba? És folyton hallod, ez a mocsadék mobiljáték azokkal a szarokkal, a sárkánnyal, meg a többi, már hány inger kell. Én akkor fizettem elő a YouTube Gamingre, amikor ráfejelt a mobiljátékre, YouTube Gamingre, a YouTube Premiumra, amikor a YouTube ráfejelt azokra a reklámokra, amik csak ilyen mobiljáték reklámok. Teljesen tarthatatlanok, teljesen kankós hóhér az összes. Hallod, jó, itt most egy kis mellékvágány, de hallod, van egy olyan játék, ami konkrétan az a játék, hogy ott van a kis csaj, terhes, és közben a férjura az ott összeszűri a levet a titkárnő, vagy nem, a takarítónő cosplay-es takarítónőjével. És akkor te a terhes kismamával vagy, és akkor hozhatsz egy döntést, hogy ott hagyod őket a francba, és elköltözöl egy lepra terepre, ahol egyedül kell a gyerekedet nevelni, és az a játék. Vagy pedig beszállsz melléjük harmadiknak. és így mondom, úristen, basszus, mi ez már? És aztán jött a továbbfejlesztett változat, amikor asszonypajtás, ugyanez a szitu, hogy az asszony az elhúzza a belét, de itt nem terhes volt, hanem csak dagadt. És zabálta a muffint a széken, és akkor jön a férje, és akkor így kidobja a retekbe, és akkor vagy az van, hogy lefogy, vagy mit tudom, ott marad, vagy visszakönyörgi magát, vagy elmegy, és akkor így ugyanez a szitu, hogy elmegy egy lepra terepre, és akkor egyedül megpróbál boldogulni, és akkor milyen játék ez, mondom, úristen! Szóval mobiljátékok hulladékaira visszatérve, ja, a YouTube Premium, és hála az én, aki kevesebben találkozom ezekkel. Ja, arról már ne is beszéljünk, hogy amikor a... És ráadásul ez a baj, amit Scott ír, hogy ezek ilyen reklámok, és a játék utána nem ilyen. Tehát, hogy most már ott tartunk, hogy a reklámok ilyen teljesen mást tart. Tehát, hogy volt egy játék, valami... tehát, hogy volt valamilyen ilyen birodalomépítős valami játék, aminek a reklámjait láttam, és minden reklám más volt. Tehát, hogy mármint, hogy alapvetően mások voltak a mutatott játékmechanikák. És tudod, amikor így állsz, hogy így nem a Forge of Empire, hanem valami, nem az volt, ez egy viszonylag konzisztens, tehát egy ilyen, tudod, ilyen ég és föld a különbség a cuccok között. És így állsz, hogy ez nem lehet mind ugyanaz a játék. Tehát egyszerűen nem lehet mind ugyanaz a játék, mert múlt héten teljesen más volt, mint ezen a héten. Ja, és a legrosszabb az, amikor érted a gyerkőcnek berakom a Bing News-it. Aha. És elterik 5 perc, és már egy szarult targetált fehér nemű, vagy nem tudom milyen hirdetéssel szembesítik a porodjot, tehát hogy így ez véletlen. Ja. Na jó, szóval ja igen, meg az, ami Age of Empires 1-et rak be, bocsi, Age of Empires 1-et rak be a reklámjába. Jaj. Hihetetlen. Na, szóval Stellaris Nemesis, szóval az a lényeg, hogy te leszel a krízis, ami azt eredményezheti, tehát hogy elindulhatsz a jó fronton és a rossz fronton is. Ha te leszel a krízis, akkor a rossz fronton fogsz értelemszerűen mozogni, ami azt eredményezi, hogy minél többet harcolsz, minél több flottát zúzol be, minél több bolygót zúzol be, minél több fajt igázol le és írtasz ki, vagy tartasz meg vazallusodként, mert ha vazalusként megtartod, akkor viszont periódikusan egyre kapod a pontokat, de hogy ilyen pontokat gyűjtesz ezáltal, és akkor ha elértél egy bizonyos pontmennyiséget, akkor felold egy újabb perket, ami azt jelenti, hogy elérhetővé tesz egy spéci ilyen gonosz űrhajót. Aha. Amit jóval költséghatékonyabban lehet előállítani és üzemeltetni. Aha. Lehet ilyen böszmel egy flottád. Böszme nagy flottát, böszme gyorsan tudsz felhúzni, és elég erős is lesz. És akkor kvázi legyalulhatod az egész galaxist vele. Tehát ez a konklúzió, hogy ilyen perkeket kapsz, és akkor a végén a játéknak meg lesz egy ilyen fő feladatod, hogy ilyen napokat kell bezúzni, hogy nyersanyagot teremts, és akkor ezáltal te leszel az, aki minden naprendszert fenyegetsz, mert ugye el akarod érni a céljaidat. És hát igazából nincsenek jók meg rosszak, csak más célok, más érdekek, és akkor ez a játék. A másik része meg az, hogyha te vagy a jó, úgymond az univerzum védelmezője, akkor így összerántod a szövetséget, és legyőzöd a krízist, ami ugye a gép lesz, és akkor utána meg döntesz, hogy jó, akkor most itt legyőztük a rosszakat, oké, minden hatalmat nekem adtatok, ugye, mert vésztörvényszék meg stb. És akkor én most így megtartanám ezt a hatalmat, ha nem baj. Igen, mert olyan jó volt ez így. Igen. Mi lenne, ha meghosszabbítanánk igen. szeptemberig? Igen. Just to make sure. Valami kis áthallást érzek én itt. és akkor így a köztársaság helyett megalakul, a galaktikus köztársaság helyett megalakul a galaktikus birodalom. Uh-huh. A császárral, aki és történetesen a játékos a lesz. Azt is lehet, igen. Szóval ez a két úgymond irány van berakva. Maga a játékmenet ilyen szempontból nekem nagyon tetszik. Azt azért hozzáteszem, hogy viszonylag könnyű, mert amint így ráállsz erre, nagyjából olyan 5-6 óra játék után, attól függ, hogy milyen gyorsan játszod, meg milyen stratégiával, stb., meg hogy milyen random univerzumot kapsz. Ja, itt a kedvenc mobil reklámok. Na jó, most már nem kattingatok oda-vissza. Ott egy sárkány! Na, attól függően így eljutsz erre a pontra, és akkor egyre könnyebb lesz, tehát ilyen nagyon-nagyon brutálisan le tudod gyalulni a többi birodalmat, hogyha csak nem ilyen extrém nehézségi fokozaton játszol. Egészen a játék végéig, ahol aztán meg egy kicsit elnehezül a dolog abból a szempontból, hogy megcsinálni a főküldit, tehát ezt a nyersanyag mennyiséget összegubázni, az inkább hosszú idő, mint izgalmas idő. De ha közben meg kitöltöd azzal, hogy így terrorizálod a többi birodalmat, meg így robbantod szét a bolygókat, meg mi egymás, akkor igazándiból így elvagy. De... Jaj, nagyon unatkozom, ma fel kéne robbantani egy bolygót. Valahogy úgy, igen. De így összességében nekem tetszik. Nagyon tetszik. Most ez nem maga az, hogy gonosszal lehetünk, az mindig egy izgalmas koncepció így a videójátékokban. És itt aztán tényleg azzal lehet lenni. Most nekem sikerült egy olyan fajt indítanom, aki nekroid, tehát ilyen feltámasztott létforma, tehát halottakból születik újra. Aha. Viszont növény, és a nekroidnál úgy működik, ez meg az előző DLC egyébként. Te vagy az elszáradt Jukkám? Kb. Igen. Aki... tehát, hogy van egy ilyen tenyészfaj, akiből te kitenyészel, kvázi. Tehát akiket úgymond fölemelsz egy magasabb létezésbe, és akkor az lesz a te fajod. Tehát, és akkor így kell gyártani ilyen épületeket, amik így 10 évente 3 populációt átalakítanak nekroiddá, azaz hoz a te fajoddá, és akkor a 2 faj az úgy kvázi össze van kapcsolva, aztán ha még leigázol bolygókat, meg más fajok becsatlakoznak, akkor kvázi őket is beveszed a buliba, de kb. Úgy kell rájuk nézni, mint a bolygó neve halálban, ugye ilyen keltetők. Az emberek. Tehát ugyan valami ilyesmi. Na, és akkor én így úgy állítottam össze, hogy van egy ilyen kis cuki, ilyen lepkeforma, lepkeszerű faj, és akkor az ő tetemükből hajt ki az én fajom. És egyébként meg így a játék első, idáig ilyen fújó fejek vagyunk, tehát hogy így becsatlakoztunk a galaktikus tanácsba, elég passzívak vagyunk, tehát úgy nem nagyon szavazunk meg semmit, de nem is szoktunk így keresztbe feküdni semminek. Ő vagyunk a legerősebb hatalom egyelőre a galaxisban, az egyik legerősebb, és időnként így begyalulunk egy birodalmat. Azért ez annyira kíváncsi lennék amúgy, hogy működne a valóságban olyan, hogy mondjuk van az a faj, amiből indultál, ők képviselik magukat a szenátusban, és van annak a fajnak a hulláiból a következő faj, akik szintén képviselik mondjuk magukat a szenátusban, és akkor tudod, mondjuk egymás mellett ülnek, és akkor amikor meghal a szenátor, akkor csak átül. Ja, hát hallod, az átlag életkor a nekroid fajomnál konkrétan ilyen 160 év. Jó, de hogy mennyi az eredeti fajnál az átlag életkor? Hát általában egyébként tehát ilyen 80-90 évig elhúzzák, tehát ehhez képest a 160-170 év az magas, nagyon magas, és még ezt is meg lehet fejelni, hogyha ilyen kövületfajjal vagy, mert azoknak még gyárilag plusz 50% az élettartama. Tehát ott el lehet menni ilyen 200 plusz fölé. Egyszer át kéne néznem megint a Stellaris alapjait, és el kéne kezdenem Stellarisozni. Nagyon, nagyon mókás. Tehát, hogyha így átlátod, hogy hogy működnek a mechanikák, meg hogy így milyen lehetőségek, nem az, hogy ismerd mindet, csak hogy milyen lehetőségek felé tudsz elmenni, iszonyat szórakoztató. De meg mondom, tehát végtelen mennyiségű újrajátszatóság van benne. Ebből fakadóan. Na, és én akkor... Én ezért szeretném amúgy a Stellarisnak a Star Wars modját szeretném nem úgy játszani, hogy már egy kész galaktikus birodalommal indulunk, mert az ugye elég terhelő volt, hanem így nulláról. Minecraft is annó mellett nehéz lesz, hát nehéz is. De hogy azt így el tudom képzelni, hogy így szépen szervezkedik az ember, meg csinálja a kis dolgait. Csak jól lát, meg kéne értem az alapvető, igen. Néznem kell ilyen Stellaris for Dummies videókat. Alapvetően egy dolog valami így nekem kevésbé tetszett, az, hogy ezek a gonosz űrhajók egyfajta dizájn van csak, és az ilyen elég tré. Konkrétan olyan, mint a kalóz flotta. Mm-hmm. És az így nem ár. Tehát így azt hittem volna, hogy valami tényleg ilyen tüskés, ilyen borg, vagy valami de az, hogy úgy néz ki, mint a csotrogány kalózoknak a flottája, amik ilyen félig aszteroidából ácsolt űrhajók. Igen, úgy néz ki, mint a csotrogány kalózoknak a flottája, a különbség annyi, hogy ebből 15 millió van. És hát, nekik nincs. Hát igen, de mondom, tehát ezt leszámítva baromi jó pofa ez a DLC is. Nem azt mondom, hogy ez a legerősebb, de mindenképp egy ilyen tökötletes új játékmechanikát visz az egészbe, és így megbolondítja. Tehát, hogy aki szereti a Stellarist, azt valószínűleg ezt is ki fogja próbálni. Egyébként így én így próbálom a fejemben rangsorolni, hogy a nagyobb DLC-k közül, amik a Stellarishoz kijöttek, tényleg mik azok, amik így egyértelműen jók, és nettó pozitívan adnak a játékhoz, de úgy, hogy így szignifikánsan és jól sikerültek, az talán az Utópia meg a Föderáció. Ez is szerintem így a pozitívabb végében van, csak egy még úgy nem igazán tapasztaltam ki, mert nem jutottam még el a végjátékig, hogy ott, ott milyen lesz, de mondom nekem az, hogy így a gonosz oldalon lehet lenni. Kicsit jobban ki lehetett volna szerintem még aknázni, vagy így cizellálni ezt a gonoszságot, hogy te leszel a krízis, mert mondom, tudomásom szerint egy dolgot csinálhatsz, hogy ilyen napevő erőműveket csinálsz, tehát nem Dyson gömböt, hanem ami konkrétan megsemmisíti a napot és vele az egész naprendszert, hogy energiához juss, és ez így egy tök jó dolog, de lehetett volna mondjuk még másik kettő opció. Ez így egy tök jó dolog, kérdezted azokat, akik abban a rendszerben éltek? Hogy ez így mennyire jó dolog? Őket senki se kérdezte. Nem kellett a konszentjük hozzá, hogy így ez hozzájáruljanak. Csak így jövök, tudod, mint a galaxis utikalaus topposoknak, hogy így, hát itt mi szóltunk, hogy itt épül egy ilyen gyorsforgalmi űrút. Maguk miért nem reagáltak rá semmit? Mi leadtuk. De mondom, tehát, hogy így ahhoz képest, hogy én vagyok az univerzumnak a rákfenéje, így benne vagyok a szenátusban, így tisztelnek, becsülnek, félnek. Ez a valóságban is így szokott lenni egyébként. Időnként így vazallusom már teszem a szomszédos rendszert, aztán megint nyugton vagyok pár évig, aztán utána jön a következő rendszer. Aztán előbb-utóbb már csak föltűnik így a minta, hogy mi szerint haladok. Igen. Kb. Lehet, hogy csinálunk ilyen appot, TikTok appot, vagy valami egyéb dolgot. Szépen így beszivárogni hozzájuk. Ja, vagy oltásokat, vagy valamit így terjesztünk szépen ott a többi civilizációnál. De mondom, tehát ilyen full az a... De sikerült megcsinálnom, hallott, hogy így én így pont a sarokba, a galaxis sarkán kezdtem, és három birodalom fogott közre, és szépen mind a hármat a vazallusommal tettem egy ilyen külső ilyen határvidékként üzemelvén. Buffer zóna. Igen, és aztán jött a játék közepén lévő krízis helyzet, és pont amikor leigáztam a harmadikat, akkor indult a krízis, aki meg a harmadik mellett kezdődött pont, és így gyakorlatilag végigment a harmadikon. Mm-hmm. Tehát, hogyha azt nem foglalom be meg minden, akkor lehet, hogy így nekem jött volna egyből, de így viszont így tök jó. Tehát kivédte ott a határzóna, és most az lesz, hogy ahogy így összebukik a birodalmuk, annak a nagyhatalmú kánságnak, akkor én majd szépen megyek a kis 18-kás flottácskámmal, és így foglalom át szépen a rendszereiket. És akkor kvázi elintéztek nekem egy nagy takarítást. Aha. Meg ilyen tök szabadon lehet háborúzni. Ezek a játékok, hogy hát, nagyon. Hát a Crusader Kings az. Hát meg az összes többi Paradox játék, meg a Európa Universalis, meg ezek, tehát hogy így attól függően, hogy így mennyire látod át a játékot, meg mennyire olvastad át azokat a szövegeket, amiket így költenek amiket hozzá. Amiket nem olvastál át valószínűleg. Így iszonyat jó saját sztorikat lehet benne kreálni. Csak ugye minél jobban ismered a játékot, meg azokat a szövegeket, hogy így felugrik egy ablak egy bekezdésnyi szöveggel, hogy az mit jelent, úgy tudod egyre jobban és érdekesebben interpretálni. Igen, az van, hogy én ezeket szoktam így átugrálni, tudod így. Csá, szia léter, amigóz. Igen. Igen, az a baj, hogy túl sok a mondóka. Egy pontnál. Igen, és ugye az van, hogy én szerintem ezeket a játékokat elég nehéz streamelni, mert ugye mindent szépen fordítani kéne ahhoz, hogy ez úgy igazán érdemben átmenjen, és ez meg ugye nyilván egy idő után azért tud fárasztó lenni, hogy hát hogy meg sok a holt idő. Hátán szöveget fordítasz. Hát meg sok a holt idő. Tehát nagyon sok az olyan szegmens, de ilyen fél órákba mérve, amikor igazándiból nem történik semmi, mert a flottád A pontból B-be megy, épp építkezel fontos dolgokat, meg kutatsz ki fontos dolgokat, vagy csak igen, azoknak az előkövetelményét, és tehát, hogy ez így benne van a játékban, és amikor te ezt így játszod, az így tök oké, okay, mert kvázi azt várod, hogy mikor lesz meg, hogy akkor a következő nagy dolgot elkezdhetsz csinálni, vagy megépíthesd, amivel új szintre emeled az egész játékélményt, mit tudom, hogy megépül az a Dyson gömb, vagy megépül mm-hmm. az antianyag reaktor, vagy a bármi. De így nézőként, hát, ha csak nincs egy nagyon jó mesélő, vagy streamer, akkor az úgy uncsi lehetem, könnyűszerrel. De és ilyen Crusader Kings-ba olyanokba szaladtam bele, ott pára streameltem, azok szerintem, azok annyira tele voltak ilyen jó munkával, de hogy nem voltak valid próbálkozások, meg közben az idő, meg a nagy részében pörgött. Érted, hogy így teljesen haladjunk, és akkor amiatt meg pörög, amiatt sokkal kevesebb dolgot tudsz elintézni ténylegesen. Ja. Tehát, hogy, és egy csomó mindenre kéne figyelni, de hogy közben, amikor olyan, tényleg olyan sztorik jönnek ki véletlenül, tudod, amikor a Crusader Kings 3-nak szerintem az én próbálkozásomnak az volt a csúcsa, amikor kiadtam a bérgyilkosomnak a parancsot, hogy öljen meg valakit, akiről kiderült, hogy az amúgy a bérgyilkosom. És tehát így kiadtam a parancsot a bérgyilkosomnak, hogy keressen rá megoldást, hogy hogyan tudja megölni saját magát. És azt hiszem végül azért nem buktam le nagyon kellemetlenül, mert meghalt az idős korából adódóan. És hogy emiatt nem derült ki a bérgyilkosomnak, hogy a célpontja a bérgyilkosom saját maga. Jaj. De képzeld el, hogy így szervezkedsz, és így, kivégzem, és így mit tudom én, és így már majdnem rájössz, hogy ez igazából te vagy, de meghalsz az időskor miatt. Szóval, hogy nagyon fan az a játék, de hogy így fárasztó alapvetően streamelni, hogy fárasztó tud lenni streamelni. Uh-huh. Úgyhogy szerintem a Nemesis az így bevállalható, ha valaki szereti a Stellariszt. Nem azt mondom, hogy ez a definitív DLC, amit elsőként érdemes megvenni, de ha valakinek megvan rá a költségkeret, vagy esetleg egy leárazásba behúzza, akkor szerintem nem lesz probléma. De mondom, tehát azt hozzáteszem, hogy ez abszolút szituációs, tehát hogy ha nem te akarsz lenni a Galaxis szemétládája, akkor nem érdemes. Tehát, hogy biztos nem egy kezdő Stellarisosnak mondanám, hogy akkor ezt is vegye már meg, mert jó lesz. Aha, az meg ott. Hogy ez akkor mindenképpen kell neki. Igen. Tehát, hogy ami mindenképpen jó, az az Utópia, meg a Szenátus. Tehát, hogy az kezdőnek is ugyanúgy hozzáad. És nincs olyan opció, tehát nem opcionális, hanem úgy kvázi egy ilyen mindenki által kihasználható, és majdnem, hogy kötelező részeket tartalmaz benne a játékhoz. Az a baj, hogy zömében sajnos inkább az opcionális DLC-k dominálnak az utóbbi években a Stellarishoz, de mondom, tehát hogyha így mindegyik megvan, vagy a legtöbbje, akkor abból egy olyan kavalkád áll össze, hogy nagyon, nagyon jó pofa látni, ahogy így a különböző DLC-k így interakcióba lépnek egymással. Tehát amikor oké, így... az mindig nagyon vicces. Így... Az mindig nagyon vicces. Így Dyson gömböt építesz a nap köré, amit utána bezúzol, mert te vagy a fenyegetése a galaxisnak, miközben így gyártod a bolygó robbantókat. és közben a szenátusban meg mindenki téged imád. Tehát, hogy így, ó, zseniális. Úgyhogy, ja, nem ez iszeztem egy jó adagot. Meg nem ez iszezek is most, tehát, hogy most így elhatároztam, hogy itt streambe végigjátszok egy fullos kampányt, ami hát egy ilyen 20 órányi móka biztos. Aha. Alaphangon. Ja, én annóban közben a mentésemben olyan 155-160 óránál tartok, most már biztosan, mert megtaláltam, hol kell megnézni, nem én találtam meg, hanem valaki felhívta rá a figyelmet. úgyhogy ja, szépen alakulgat a csodálatos annó mentésem. Ja, azt láttam, hogy eltörted a játékot ott is. Még nem eléggé, de dolgozom rajta, tehát hogy most az van. Ugorhatunk akkor? Egy picit beszéltek az annóról? Persze, vagy, persze, mesélj. Csak nagyon-nagyon picit egyébként. A legnagyobb szigetnek a populációjának a növelésével nagyon-nagyon jól haladok, tehát hogy annak ott az alsó partvidéki része be van építve már. Jelenleg ennyit vállalok be, mert ennyi az, amit nem tudok jelenleg ellátni. És most arra váltottam át, hogy az autógyártó szigetem, ami tudod, gyártja az autókat az egész gazdasághoz, hogy annak a kapacitását növelem. Úgyhogy most az a cél, hogy majdnem fullra legyen töltve az a sziget autógyártó kapacitással, a továbbiakban is automatizálva. Tehát hogy úgy, hogy a továbbiakban is fenntartom az automatizálást, ami nyilván azt jelenti, hogy a továbbiakban is a szkolárjaim fejlesztenek, mint a gépsas. Azóta rájöttem, hogyha... Szóval, ezekkel a fejlesztéseket megcsináltad, tudom, hogy ezt megkérdeztem a múltkor is, a Land of the Lions DLC-nek a sztoriát megcsináltad? Nem végig. Akkor nem nyitottad ki, gondolom, azt a fejlesztő. Nem, odáig még nem jutottam el, sajnos, de okay, tudom, szóval, tudom, hogy van és hogy működik. Ott lehet itemeket fejleszteni, meg minden. Szóval az van, hogyha ott a fejlesztésekhez tudsz adni extra engineereket. És hogyha adsz hozzá extra engineereket, egyre gyorsabb a fejlesztés. A maximális engineer szám, amit hozzá tudsz adni, az 10 000. Ha biztosítasz neki 10 000 engineert, ami mindig szabadon van, tehát amint elkezdesz fejleszteni, akkor minden 10 perc. Ah. Tehát, hogy a másfél órás fejlesztések is 10 percek, úgyhogy azóta gyakorlatilag csak spammelem a hangos harangot. Munka van! Igen, azóta összeraktuk a... Talán az egyik legdurvább koncepciót az olajgyártásra is. Ugye az olajgyártás úgy működik, hogy lerakod az olajépületet, és leraksz mellé kutakat. És ugye egy kút normális körülmények között 100%-ot termel, és ez úgy néz ki, hogyha 4 kút van, akkor olajgyártó épület az 400%-on termel olajat. Na, van egy item kombináció, amivel... amivel a hatósugarában lévő kutak nem 100%-ot, hanem 260%-ot termelnek. Úgyhogy ezzel mintegy fenékkel lehet billenteni az olajtermelésünket, úgyhogy most konkrétan ráálltam arra, de úgyhogy tudod, vásárolom is, tehát áll egy hajóm az emberkénél, és az utolsó streamekben már ott tartottam, hogy konkrétan ilyen 20 milliókat pörgettem el. Tudod arra, ami így, tehát, hogy tudod a kereskedő arcoknál így tudod az itemeket pörgetni. Tehát ha felhozatalban nem tetszik semmi, egy idő után magától reszetel, vagy te pörgeted. És mikor egy gyűjtő helyedben elpörgesz 20 milliót. De hogy közben meg nagyon sok lett a bevételem, mert ugye építgettem azt a nagy szigetet, van most már rajta iszonyatos mennyiségű befektető. Tehát, hogy iszonyatos mennyiségű. Ugye ezt nem írja ki a játék, de hogy... hát én ilyen 20 000 környékére tenném a befektetők számát azon a szigeten. Főleg, ha van mindenünk, ami viszonylag ritkán van mindenünk. És akkor tudod, ilyen nem ment a bevételem ilyen 400 000 per perc fölé. És így Nem gondolkoztam rajta, nem is érdekelt, tök mindegy, érted, nagyon rosszul van optimalizálva a városom, meg a gyáraim, biztos nagyon sok pénzem megy el arra, hogy állnak hajóim, mert rengeteg hajó már jobbra-balra, csak úgy, érted, tehát ilyen, ó, nézd, itt hagytam egy hadihajót jelleggel. Valaki felhívta a figyelmet a cseten, hogy a nagy szigetnek az öt részvényből csak egy az enyém. Ok. Tehát, hogy azóta visszavásároltam a részvényeit, mert hogy a királynői volt a többi, szóval... Ja, vagy ilyen nagy lelkű voltál, igazi gentleman. Nem, valahogy ez a sztoriban így alakult, és azóta nem vettem meg a részvényeket, mert így nem érdekelt különösebben soha. Úgyhogy most visszavettem, úgyhogy most ilyen 400-500 ezer dollár per perc környékén járunk, szóval, hogy így viszonylag gyorsan növekszik a bevétel, és ugye farigcsálom a kis gyártósoraimat, tehát hogy ez már ilyen pofátlanul late game. Tehát, hogy konkrétan a fővárosomat, ami eddig volt a főváros, és ahol eddig voltak a befektetők, ott elkezdtem az épületeket visszafejleszteni, hogy meglegyen a 10 000 mérnök. Tehát, hogy konkrétan elkezdtem visszafejleszgetni, meg így látom magam előtt, ahogy az egész így át fog alakulni. Így ott csak szkolárok lesznek, tudod, akik így valószínűleg szépen lassan az összes épület átadja a helyet majd a tanulóknak. Ugyanis, nem tudom, hogy ezt meséltem a múltkor, de hogy megtaláltuk a keppet. Mert ugye ez úgy néz ki, hogy bármit csinálsz, az egyen drágább lesz következőre. Uh-huh. Tehát, hogyha mondjuk ezt a szuperhajót akarod fejleszteni, akkor 5000 pont az első. Mit tudom, 10 000 a második, 15 a harmadik, 20 000, 25, és így szépen megy felfelé. Ugyanez igaz az itemekre is. Tehát ha csinálsz egy hangos harangot, akkor az 5000 pont. De ha csinálsz a másodikat, az már 10. Ha csinálod a harmadikat, az már 15. Tehát érted, az is egyre drágább. Azt hiszem, nekem már a következő hangos harangom 90 000 pontba kerül majd, vagy valami ilyesmi. Viszont elméletileg a hajó, azt megírta egy néző, hogy a hajó keppel 250 000 ponton. Ami nyilván nagyon sok, de ha egy pár szigetet teleraksz kalárokkal, akkor rendben kéne, hogy legyen a dolog. Ami azt jelenti, hogy gondolom nekem az lenne a logikus, hogy a tovább, tehát hogy az összes többi dolog is keppel, és akkor onnantól kezdve az azt jelenti, hogy fixáron csinálod. Tehát ha már érted, megvan az a pontszámod, hogy ki tudj fizetni 250 000 ahhoz, hogy egy hangos harangot meg tudj fejleszteni, akkor onnantól bármikor ki tudod fizetni a 250 000 ahhoz, hogy... Igen, ez a... Úgy volt akkor a fejlesztők, ha már idáig eljut, akkor már mindegy. Igen, mindegy is. Akkor tudod mit? Csinálja csak. Hagyjuk. Hagyd rá, Lajosom, hagyd rá. Most vasárnap volt egy kis időm játszani a játékkal, ilyen mit tudom, másfél órácskám, és a másfél órácskában azért fejlesztettem már ilyen hajó permitet, mert minden más annyira drága lett, hogy arra volt hirtelen pontom. Szóval dübörög az annó láz. Én viszont egyre biztosabb vagyok, hogy nem biztos, hogy a Docklands DLC-t... Szóval a Docklands DLC nagyon kérdéses. Tehát elméletileg ugye most, hogy én használom a Docklands DLC-t, ez nem annyira para, mert ez már egy nagyon-nagyon late game dolog. De egyébként, ha normálisan haladsz a játékban, akkor az artizánokkal egyetemben megjelenik a Docklands DLC kontentje is. Uh-huh. Ami azt jelenti, hogy ha csak simán befektetett nyersanyagokat, munkaerőt, erőforrásokat nézel, akkor egy csomó production line-nál egyszerűbb a vásárlás. Tehát például az, hogy mondjuk aranyat bányásztas, az beolvasd és ékszer csinálj, annál a production line-nál egy az egyben egyszerűbb a Docklands, és ez nem feltétlenül van így, tudod, kibalanszolva. Uh-huh. Hogy egy kicsit az érzésem, hogy... Egyből tudsz például olyan aranyat venni a Docklands-ben, mert én azt hiszem, ha jól emlékszem, kell előtte nagyon sokat vásárolni, úgymond kell, megnyisd kell, azokat a perkeket. Nagyon sok, hidd el, az nem annyira nagyon sok. Lehet, hogy egy korábbi állapotban vagy, akkor lehet, hogy az nagyon sok. És valószínűleg ez volt hivatott, tehát ez volt a cél, hogy ez balanszolja ki a dolgokat, de hogy ez hatalmas darabokat vesz ki egy az egyben a játékból. Tehát azt a várost, amit most itt nem tudok eltartani, mert az autógyárat nem fejlesztettem elég időben, de amit autógyárból el tudtam tartani, azt ha production line-okkal és ilyen gyártósorokkal kellett volna mindenhonnan ellátnom, akkor ez egy iszonyatos meló lett volna. Érted, hogy mire gondolok? Tehát, hogy sok aspektusát egyszerűsítheti a játék. Nyilván ebben benne lehet, és lehet, hogy én ezt azért mondom, de alapvetően ez az álláspont a Docklands-zel kapcsolatban más a játékosoknál is, de hogy én, lehet, hogy én azért mondom, mert amikor tudod azt mondja egy Docklands DLC, hogy ó, 3500 tonnát kell ebből venned, azt megveszem egy körben. Valamiért cserébe, ami nagy mennyiségben hozzáférhető, de hogy azért ez így lehet, érted? Tehát, hogy ez így lehet, egy kicsit többet könnyít ezen a játékon, mint kéne. Nyilván nem tudom, biztosan, mert nem kezdtem az elejéről még mentést Docklands DLC-vel. Uh-huh. Nem is fogok, egyszer majd talán fogok. De hogy ez így kérdéses. Lehet, hogy nem lehet összekuporgatni a dolgokat. Na mindegy, ennyit akartam mondani az Annóról, dübörök tovább az Annóban a birodalmam. Egyszerűen imádom. Tehát most kiállokkoltam két újféle hajót, ugye az, amit meséltem, a nagy teherkapacitás, illetve van egy másik hajó, ami pont ugyanakkor, mint az összes többi gőzhajó. Annyi a különbség, hogy egy kicsit lassabb a régión belül, és 60%-kal gyorsabb a régiók között. Hmm. Szóval, hogy ez meg ilyen száguldás Porsche szerelem. Tehát, hogy ilyen... De ezt hogy kell elképzelni egyébként a valóságban? Tehát, hogy így elhagyod a kikötőt, akkor csak lassan mész, és amikor kibész a nyílt óceánra, akkor ott így belehúzunk, vagy így mi? Ja, a hiperűrsebességre kapcsolsz. Nem tudom. Én azt tudom elképzelni egyébként, hogy egy valóságban is a nagyon nagy hajók, amik így nagyon nagy szállítóhajók, azok így ameddig még így szigetek között vagy, meg közel a szárazföldhöz, addig még gyorsul. Érted? És, mm-hmm. hogy messze van az, ahol eléri a maximum. Egyébként ugye jelenleg a világban egy ilyen lassabb, egy ilyen direkt lassabban tartott hajózás a divat. Tehát ugye azt csinálják általában a hajószégek, hogy direkt sokkal lassabban mennek, mert olcsóbb többek között, meg mert sok oka van, hogy miért mennek a hajók direkt lassabban, de az egyik az, hogy olcsóbb. A másik meg az, hogyha útközben valami baj történik, akkor vissza tudják hozni. Tehát, hogy egy lassabban haladó hajóval számolt, tehát a végsebességénél lassabban haladó hajóval számolt útvonalat, sokkal időtartamot sokkal könnyebb tartani. Abban az esetben a baj történik. De mindegy. Szóval nem tudom, hogy ez pontosan hogy működik, de cápa szája van a hajónak, szóval imádom. Sok ember zavar, hogy nagyon sok influencbe kerül, de 1000-2000 szabad influencem van, szóval én viszonylag boldog vagyok. Igen. Na, majd a turistásra leszek kíváncsi, meg a high life-ra. Ott mi lesz? Főleg a kis befektető szigeteddel. Nagyon-nagyon várom. Azért épül ez a befektető sziget egyébként, hogy a turistás DLC-nél a befektető szigeten indítsam a dolgot. De hogy már ilyen izéket fejlesztek, értetted, hogy albino item szettet. Vannak albino állatok az állatkertben, és már igen. Azt gyűjtöm, hogy meglegyen az albino állat szettem meg. Tehát az ilyeneket a... Szégyen teljes egyébként, amit az Annóban mostanában művelek, de tényleg szégyen teljes. Ja, hát majd én is visszanézek rá. Nem tudsz annyi pénzt költeni, amennyi. Tehát amikor ugye kalóz így hadat üzen, és így, ja Istenem, hagyjál már békén. Nesze pénz, hagyjál, igen. Igen, tessék egy kis apró pénz, meg mondok valami szépet, hogy szép a hajad, aztán most mi lenne, ha 5 óráig megint nem beszélgetnénk. Igen, ez a gyerekeknek oda dobsz egy ilyen dollár köteget, vegyél magadnak valami szépet, adjad apát. És akkor tudod, amikor így a kalóz így, hogy én tőled nem félek, ja, azt gondolom, Averna, húzzál innen. Csak küldetések miatt, amiket a fő régióban kapok, parkol majdnem minden szigetem mellett egy Battle Cruiser. Hogyha valamelyik sziget mellett kipoppol a küldetés, akkor oda küldhessem. És tudod a küldetések, amikor így ezeket a hajókat kéne elpusztítani, és így, de ezek egy vitorlás, egy ágyúval rendelkező vackok. Tehát, hogy Nem küldhetem erre oda a Battlecruiseremet, mert nem érdemes felfűteni emiatt a kazán. De ezért oda küldöm, nyilván érted, és így odaér, és így azonnal felrobban, és akkor így állsz, hogy mi volt a terv. Igen. Ez olyan, mint amikor a hatalmas nagy űrflottámat így bezsarolja egy ilyen kis civilizáció, hogy mi nagyon utálunk titeket, és dögöljetek meg, rohadékok. És akkor így oda megy, és akkor így oda parkolok a bolygójuk felé, és akkor így, hogy is volt ez? Mit mondtatok? Nem hallottok elég tisztán. Várjál, rácélzünk a bolygótokra az ágyunkkal, hát ha úgy jobban halljuk. Tehát, hogy jaj, jók ezek a szituációk. Jaj, de egyébként ezek viccik is megalomán, megalomán fantázia. Valószínűleg el tudom képzelni, hogy az annóban nagyon soká lesz a következő mentésem ezen a szinten, de hogy most nagyon élvezem, hogy szöszölök vele, és építem az olyan gyárakat, amiket már így bevallani is szégyen. Tehát, hogy olyan mennyiségű nyersanyagot pakolok abba, hogy autókat gyártsak, hogy azok a segítségével széttörjem a játékot, hogy így már mindegy is igazából. Tehát, hogy... A T-modell szponzorálásával. Oké, a szokásos heti annó kitekintésünk. Mindenki nyugodjon meg a Minecraft kitekintésünktől. Megint meghaltam egy Hammer Hardcore sorozatban. Azt láttam pont. Írta is valaki, hogy azt a felkiáltásodat be kéne rakni valami emótként, vagy valami... Valami hangeffektek be kéne rakni. De nem tudom, hogy éreztem, hogy ott az félre ment. Hogy az egy olyan hiba volt, amit nem szabadott volna. Igen. Én nemrég a 15 órás szubnautika mentésemet buktam be hasonlóan. Tehát ott az volt, hogy mentem be az Aurórába. Aha. És tudod, a szubnautikában azért meg lehet halni dolgokba. Tehát... Minecraftban is. Vannak, vagyok benne. Na jó, de szóval vannak azok a lények a szubnautikában, amiből így kinézett simán, hogy így megölnek. Tehát a cápák, az óriás polipok, az éjség, a leviatánok, esetleg, ott tudom én, valami robbanás, vagy valami. Engem tudod, mi ölt meg? Mm-hmm. Rátapadt, bementem az Aurórába, leugrottam egy ilyen vízzel telt helyiségbe, rátapadt egy ilyen kis pióca a kezemre, elkezdte szívni a véremet, én még nem vettem észre. Csak azt láttam, hogy csökken a HP-m. Mondom, mi? Hol? Valami harab? Vagy mi van? Úristen, ne! Mit csináljak? Escape! Ja nem, az sem jó, akkor mi legyen? És kész, kiszívta a véremet egy ilyen kis pióca, és amikor visszanéztem a felvételt, és akkor ott volt, hogy rátapadt a kezemre. Ez egy hardcore, igen. Well, az a helyzet egyébként, hogy én elképesztően jól szórakozok a saját hardcore halálaimon. Nyilván érted, tehát a beletett meló az nyilván szomorú. De azért ez is nagyon, ezen is nagyon jót szórakoznék, ha egy ilyen fiócá halna meg valaki. A kedvenc hardcore halálom egyébként az, hogy építettem egy levegőben egy farmot, és a farmnak a szélénél volt egy létre lefele. De hogy folyt a víz, és ahogy ahogy folyt a víz, ahogy a végére értem, valamiért megdobott, és nem a közvetlen mellette lévő létrára, hanem így egy kicsit átrepültem a létra felett, és mellette a földre. Oh. És így tudni jártam, hogy well. Vagy az elképesztően sikeres Minecraft hardcore sorozatomon, mert tök régóta tartott, és egy nagyon magas platform szélén léptem ki, és aztán amikor mentem külön farmolni streamen kívül a játékba, akkor mielőtt betöltött volna a táj, léptem egyet előre. Oh. És ez egy 150 méteres zuhanás volt, amit így... Jaj. És tudod, a 150 méter már elegendő arra, hogy rájöjj, hogy mit tettél. Mert betölt közben már a pálya alatt. Igen, annál gyönyörűbb nincs, amikor valami töltés vagy valami technikai miatt száll el a játékod. Jaj, Istenem! Hát de hardcore. szégyellem, de én ezeken sokkal jobbat mulatom. Szerintem a nézők között már olyan idegesek rám páran, de én ezeken olyan jókat nevetek. Rohadjál meg, miért nem tudsz figyelni? És ez van egyébként általában, hogy nem hiszem el, hogy nem tudsz. És most belenéztem valamilyen ilyen profi Minecraft speedrunnernek a gameplayjébe, és mondom, hogy ilyet nincs. Ilyen reflexe egy embernek nem lehet, tudod, így zuhan, és lerak egy blokkot, hogy azon kevesebb HP-t, ilyen nincs. Én ennek a tizedétől meghalok, amit ő így csak csinál útközben. Shit happens. Egyébként szépen lassan haladok egyébként, mostanra már szerintem mindenbe, majdnem mindenbe belehaltam, amiben a Minecraft-ba be lehet különböző hardcore sorozatokban. Hát figyelj, achievement. Haj meg mindenbe, amiben csak tudsz. Légy te a legjobb halott. De hogy vannak ilyenek, tudod, amik így pontosan tudja mindenki, hogy az Iron Golem az veszélyes. De az Iron Golemben azért halsz bele nagyon ritkán hardcore sorozatokba, mert ő nem agresszív. Amúgy. Tehát ahhoz, hogy az Iron Golem agresszív legyen, az vagy meg kell ütnöd egy falusit, vagy meg kell ütnöd magát az Iron Golemet. És a mai streamben, nem tudom, hogy az tényleg, tehát ott voltál és éppen láttad a jelenetet, valamiért Viktor jó ötletnek tartotta, hogy megpróbáljon kiütni egy blokkot egy falusi és egy Iron Golem között. Érted? A leghülyébb ötlet, és valahogy nem jutott eszembe, hogy bármelyik megmozdul egy centit, vagy a játék máshova érzékeli a hitboxon, akkor azonnal meghalok, mert hogy amúgy majdnem van hitelt. Tehát, hogy majdnem van hitelt. Jaj. Vagy amikor a lávatengeren fahajókkal kell át és túléli. Igen, nekem ezek teljesen hihetetlenek. Ez egy teljesen, teljesen hihetetlenek. Olyan módszerek vannak a Minecraftben egyébként, tudod, azok, akik ilyen nagyon profik, olyan módszerek vannak, amiket én elképzelni nem tudnék, hogy végrehajtsam. De egyszerűen nem. Össze tudok berhelni bármilyen farmot, imádok dolgozni velük, de az, hogy így én ilyen ugrálásokat, meg ilyen, én ezt nem. Jaj. Mondjuk én is, amikor így meghalok ilyen hardcore-ba vagy valami, akkor igazából én se kapom fel a vizet. Nagyon. Jó, kicsit szomorú vagyok, de azért... Tehát, hogy a nézők jobban kirédzselnek rajta általában. Ja, nálam is, nálam is. Nyilván érted, fáj, meg nyilván kudarc élmény. De hogy közben nagyon vicces. Az biztos. Oké, videójátékok. A mások... Mivel játszottál még? Na, két játék lenne, amiről még így beszélni szeretnék. Az első a régi kedvenc dínós túlélősünk, a The Isle, aha, ami most jelenleg egy ilyen beta-beta tesztet csinál, ami azt jelenti, hogy van egy ilyen test branch, föl lehet rá iratkozni Steamen, és akkor a test szerverekre be tudsz logolni, ami nem igaz, mert nem tudsz belogolni, mert hogy tele vannak 0-24. Aha. Írta valaki, hogy valami videó alá írt egy ötletet, hogyan lehet belogolni. Ah, na azt majd megnézzük. Valamelyik videó alá írt a kommentben. Leginkább így hétköznap délelőttönként lehet belogolni jó eséllyel. Na de a lényeg az, hogy ez a kedvenc bokorban kussadó dínó szimulátorom, avagy az időtemető dínókkal. És az apropója ennek az egésznek az az, hogy most berakták erre a test szerver együttesre az ős krokodilokat és a pteranodont, az meg a repülős dínó. Uh-huh. Na, és akkor hát én így ezen felbuzdulva akkor nézzük meg, mert én az Isle-t azt nagyon szeretem egyébként, tehát ilyen tök egyedi és tök jó pofa a játékmenet benne, tehát nincsen túl bonyolítva, de mégis megvan a mélysége az egésznek, hogy így túléled. Tehát tényleg nem csinálsz mást, mint eszel, iszol, és így kussadsz a bokorban, amíg megnősz addig, hogy nem kell tartanod attól, hogy az első húsevő éppen letépi a fejedet. Na, és amikor így elértél egy kellő mennyiségű testtömeget, akkor elkezdhetsz menni, és már így osztani a halált, egészen addig, amíg nem jön egy nagyobb dínó, és tudjuk, hogy mindig van egy nagyobb dínó, aki megöl, vagy egyszerűen csak úgy játszod, mint én, hogy így fullba harapod, és akkor se tudod eltalálni a kisebb dinoszauruszokat, tehát, hogy így kegyetlen. Na, krokodil, ős kroki. A lényeg annyi, hogy ez már tényleg úgy rendesen úszik, mert az úszás, mint olyan ebben a játékban még nagyon nem volt kidolgozva, és most már lehet félni a tópartoknál. Értelemszerűen mindenki ős krokodillal van, tehát a tópartok környéke az konkrétan olyan, mint az aligátor farmokon, nem tudom, hogy így láttál-e már, hogy egymás hegyén hátán hemzsegnek a krokodilok. Jó pofa, nagyon jó pofa, és ráadásul a krokodil elvileg úgy van megcsinálva, hogy nagyon nagyra meg tud nőni. Tehát, hogyha ilyen 10 órát belefetszül az ember, akkor majd akkora, azt akarják, hogy akkorára nőjön meg, mint ezek a hiper dinoszauruszok, amik még nincsenek a játékban, pedig már 2 éve készen vannak valamilyen formában, de még nem rakták bele. De tehát, hogy a lényeg az, hogy így nagyon nagyra meg fog tudni nőni a krokodil, és akkor úszol, a mélyben ott leselkedsz, és akkor így kiölsz, letéped a fejét az éppen idogáló dinoszaurusznak. Az az érzésem ezzel kapcsolatban, hogyha csak egyetlen egy dino úszik. Lesz több is. Az nem annyira izgi. Igen, én egyébként azért nem látom, már megint ez a szar. Azért nem játszom még nagyon az Isle-lel, mert kicsit még keveslem a dinoszauruszok diverzitását benne. Tehát most jelenleg ott tart, hogy van már azt hiszem 4 növényevő és 4 húsevő, ami már majdnem jó. Én azt hittem, hogy több van. Az alapját, tehát hogy az előző verziójában a játéknak kb. 2-szer ennyi volt mind a 2-ből. Tehát, és hogy, mi történt? Hát váltottak engine-t. Mi, és a dinók nem működnek az új engine-ben? Tehát hát így újra ez a dinó újra működik, de az a dinó nem működik? Hát most úgy, tehát azt csinálták, hogy a régi verziót lehetett játszani, és akkor itt tavaly ősszel már így elérhetővé tették az új motor alatt futót, és most már csak azt fejlesztik, ugye? És így szép fokozatosan pakolják be alá a dinókat, mert hogy a dinókat is újra kell húzalozni, mert csomó mindent a régi engine-ben nem tudtak megcsinálni, amit már az újjal meg tudnak csinálni, mit tudom én, így felkapják egymást egymás szájába, kitépnek egymásból cafatokat, meg egymásra ugranak, meg ilyen dolgok. Jó, azért ez úgy néz ki, hogy nagy meló, de hogy előnyére szolgál a videójátéknak. Egyértelműen, tehát tök jó lesz, ha egyszer az életbe elkészül. Én egy kicsit úgy vagyok vele, hogy ez a szeretlek is, meg nem is. Tehát, hogy így nagyon szeretem játszani, meg így tökre be tud húzni, meg mondom, világ összes idejét így bele tudja tenni az ember. Tehát ez is az a játék, ami miatt hajnali 3-kor fölkelsz, hogy egy kicsit nőjél, amikor nyugi van a szerveren, és nem esznek meg fél percenként. De ugyanakkor meg utálom, mert hogy tényleg egy időgyilkos, szadista vadállat. Ráadásul az idő nagy része az nem is az a quality gameplay, hanem az a kusac a bokorban, vagy most már krokival ugye a folyó alján, és akkor gameplay, de amikor meg ugye beüt az akció, akkor meg ilyen szívdobogás, meg nagyon, nagyon poén, tehát ilyen abszolút organikus szituációk alakulnak. Például a hétvégén kipróbáltam a Pteranodont, a repülős dínót, és akkor hát azt kell róla tudni, hogy nagyon papír, tehát hogy így egyet harap bele bármi, és már így megrecsent neki, viszont tud repülni. És teljesen így, le vagyok sokkolva. Azért az nagyon nagy cheat ebben a játékban a repülés. Nagyon-nagyon-nagyon nagy cheat. Tehát, hogy így felülnézetből látod a tájat, egyrészt akkor egy ilyen sokkal jobban átlátod, hogy mi merre van, tudsz tájékozódni, stb. Meg ugye semmi nem kap el. Tehát az se egy kis szempont. Na, és akkor Pteranodonnal voltam, és akkor ott hát inni kellett volna, úgyhogy gyorsan így leszálltam egy patak belé, és akkor látom, hogy ott vannak a krokodilok. Ez nem volt jó ötlet. És akkor egyszer csak megjelenik ott mellettem másik 3 Pteranodon, és elkezdik csipkodni a krokodilt a vízben. Mondom, mi az Isten, aztán én gyorsan iszom, és egyszer csak ott így jön felém a krokodil, leszállott mellettem a másik 3 Pteranodon, és akkor a krokodil az így megáll, hogy gondoljuk ezt újra, ezt a torkot. Aztán végül így kirontott, azt minden repültünk, de így nagyon, nagyon, nagyon vicces volt a szituáció, és mondom, ezek miatt így szeretem a játékot, de amiatt, hogy tényleg olyan mocsok lassan fejlesztik, tényleg mocsok lassan. Tehát én abszolút megértem, hogy ez nekik, mit tudom, ilyen másod, vagy harmadállás, vagy nagyon sok munkájuk van mellette, vagy ezzel, meg lassan halad a dolog, de közben meg, tehát hogy én így tényleg azt érzem, hogy egy alapvetően sikerjáték így folyamatosan elhal azért, mert megunják az emberek a várakozást. Mert én is megunom egyébként. Tehát, hogy én is így várok, hónapokat várok, nem jön semmi, és akkor most annyi van, hogy kb. Fél éves várakozás után végre kicseszték teszt szerverekre ezeket. És mondom, ilyen nagyon-nagyon kicsit ilyen beleszarokos attitűddel vannak a fejlesztők, tehát csinálják a maguk kis ütemében, nagyon nem érdekli őket, hogy így mi van, ha épp olyanjuk van, akkor kirakják fanolni az extra dinókat egy pár órára az egyik szerverre, tehát ilyen érdekes, nagyon érdekes, amivel nincsen probléma, csak tényleg annyi van, hogy így elhal az érdeklődésem iránt, amire így valami történik. Aztán, hogyha meg kijön, akkor meg kijön, és akkor talán újra. Csak mondom, azt sem nem, hogy tényleg én eszméletlen lassan fejlesztik. Nagyon lassan. Úgyhogy én abban bízom, hogy most ugye volt egy nagy hiátus az elmúlt másfél évben, vagy kettőben, amíg ugye átálltak az új engine-re, és akkor ott ugye mindig az van, hogy az elején az ilyen fejlesztési projekteknek a munka az nem látványos. Nagyon sokáig nem látványos, és amikor már megvan ugye a kellő alap, amire tudnak építkezni, akkor utána rövid idő alatt lehet látványos eredményeket produkálni. És berakják végre azt a tucat dinót, ami már készen van. És ja, akkor az már... azért ez elég menő lenne. És akkor már rögtön más az egész. De mondom, tehát, hogy a krokodil az nagyon mókás, a Pteranodon is kellene még dinó bele, meg stabil szerverek mellé, és akkor lehet csapatni. Mert egyébként meg az van, hogy most van kb. 20, nem, de kb. 20 szerver van 10 Európában, 10 Észak-Amerikában, és azok furra tele vannak. Furra. Aha. De az azt jelenti, hogy kb. Olyan... Mert ezek a 10, ez a 10, ez a test szerver, nem? A test szerver, igen. Aha, oké. Okay. Tehát az azt jelenti, hogy akkor az a... mennyi? 3000 ember, 3000 ember az konstans játssza a játékot, és akkor valószínűleg tartom, hogy még 3000 ember kb. Így a normál szervereken, meg a várólistán így nyomogatja a refresh gombot, azt ennyi. Nem azt mondom, hogy ez kevés játékos bázis, csak közben meg, tehát hogy a játék tudná azt, hogy így pörögjön folyamat non-stop. Csak aha. Nem ebbe az ütembe. Na mindegy, krokodillán szóval... meg tudsz enni amúgy krokodilt? Hajaj. Csak azt. Tehát, hogy konkrétan a kis krokodilommal, tehát a kis ragadozóval mindig az egy nagy fordulópont, az az első táplálkozás. Ha azon túlesel, akkor már ugye a túlélési esélyeid szignifikánsan megnövekedtek, mert ugyanis amíg ilyen kis ragadozó vagy, addig ugye téged bármi eltapos, megesz, megrágcsál, és így meghalsz. És ugye mit csinálsz? Hát bujkálsz, ameddig így kvázi meg nem nősz annyira, hogy már inkább tőled bujkáljanak, vagy de legalábbis el tudj futni előlük anélkül, hogy kiköpnéd a tüdődet idő előtt. Na most közben megéhezel, tehát valamikor táplálkozni kell, hogy éhen ne halj. És ez az első táplálkozás az, ami nagyon-nagyon kritikus, és hogyha ez megvan, akkor jó vagy. Na most én a krokodillal próbálkoztam 2-3-szor, és aztán végül is rájöttem a tuti taktikára, szépen kussadni kell a bozótban, aztán amikor ilyen 10% körül van már az éhínség szinted, akkor gyorsan berongyolsz a vízbe, és végigúszol a folyón addig, amíg valami maradványt nem találsz, ami jó eséllyel egy kifejlett óriás krokodilnak a teteme lesz. De, okay. És én tényleg kivétel nélkül így laktam jól a kis krokival, és akkor így harapsz belőle kettőt, az már így jó van, aztán vehetsz vissza valahova bujkálni a bozótba. A baletbe ugrálni. Ja. Egyébként most úgy van, azt mondom, hogy 5 óra alatt kifejlődik a kroki, tehát hogy még valószínűleg ez föl van kicsit turbózva, de egy kifejlett krokodil az már nem tréfa dolog, tehát hogy így ez tényleg hatalmas. Uh-huh. Tehát így tényleg mindenki meghajos. Ráadásul most a krokodil így a legnagyobb ragadozó így a játékban jelenleg. Tehát, hogy Velociraptor van mellette, meg Carnotaurus, ami olyan, mint egy ilyen csirke, egy ilyen gyalogka kukszarvakkal. Tehát, hogy konkrétan ilyen keze van, ilyen kis, két ilyen kis fecni ott oldalt. Csak kikerült egy csomó, tényleg egy csomó menő cucc. Hát nincs ilyen, de viszonylag ritkán találkozik az ember, amikor egy ideje nem figyelem ezt a játékot, és aztán így kevesebb lett benne igazából, nem több. Mert hogy nyilván a motor, értem, tehát értem, amit mondasz, de hogy közben az érzés mégis az, hogy így visszaléptünk. Srácok, visszaléptünk. Hát igen. És mondom, én azt várom, hogy kerüljön bele még dupla ennyi dino, és akkor úgy jó lehet csapatni. Mert egyébként meg így tök jó ökoszisztéma alakul ki a szervereken, így a különböző dinókból, tehát a kis bokorugrótól kezdve, ami meg így tud ilyen mérget köpni ráadásul. Aha. Most már a repülő dinó, a krokodilok, a spinosaurus, ami a másik ilyen nagy vízi dinó lesz egyébként, a T-rexek, meg a többi, tehát így tök jó lesz, csak rakják már be őket, könyörgöm. Ja. Úgyhogy én a DIL-lel csapattam még, és tegnap, vagy tegnap előtt meg a Nier Replicantot próbáltam ki, uh-huh. Az első 3 órácskáját. Nem tudom, te egy a Nierről így mennyit? Azt, hogy nagyon nyökögnek benne, úgyhogy én nekem az sajnos a nyökögő fal mögött van. Én tudod, hogy nem. A japánul nyökögő videójátékokat nem szeretem. Ha. Igen, jó nyomon jársz egyébként, de ez még azon belül is egy ilyen érdekesebb fajta. Hol kezdjük? Talán az elején. Szóval azt kell tudni a Nierről, hogy a Replicantról, hogy ez egy 10 évvel ezelőtti Nier játéknak a remake-je. Aha. Értelemszerűen húztak a grafikán meg minden egyeben, de hogy ez egy 10 évvel ezelőtt, és ez volt talán az első, vagy a második Nier játék, de tehát, hogy így volt ez 10 évvel ezelőtt, és akkor annak ilyen kult státusza lett, vagy mi, tehát, hogy nem volt egy ilyen kimagasló a játék, így játékmechanika terén. Uh-huh. Viszont maga a történet és egy-két ilyen megoldás benne az annyira megtetszett az embereknek, hogy azóta is ilyen kulcs státuszban van. És akkor 2 évvel ezelőtt kijött a Nier Automata, ami meg kvázi így lesokkolt mindenkit, és kb. Akkor, velem együtt akkor szembesült mindenki azzal, hogy létezik ez a Nier, mint brand. Aha. És gyakorlatilag egy mindfuck az egész játék, tehát hogy így olyan negyedik fal döntögetések vannak benne, meg olyan létfilozófia kérdés, tehát nagyon jó, tényleg nagyon jó a sztoria, amit összeraktak benne, meg így tényleg elgondolkodható a játék, és még a játékmechanika is így rendben van, tehát egy jó kis ilyen akció hack and slash RPG. És akkor ez kvázi ennek az előzménye sztoriban. Játékmenetben ugyanaz így csapkodsz, varázsolsz ilyen kis japán karakterekkel, van benne egy indokolatlanul alulöltözött leányzó, aki tényleg ilyen kombi... Ez már kötelezőnek tűnik. Igen, de abszolút jól áll. A cosplay alapanyag. Ha lehet emberek közé menni. Ja, abszolút. És akkor így gyakorlatilag itt is ugyanez a harcrendszer van, tehát, hogy van melletted egy ilyen repkedő kis könyvecske, aki ilyen varázsigéket szór, te pedig az aktuális kardoddal henteled, kombózod ott az ellenfeleket. A grafika szerintem rendben van, jó, nem az ultra szép, de tehát abszolút kielégítő, és nekem, tehát így az első 3 órában az első másfél az elég gyötrelmes volt, mert konkrétan a játék szerintem direkt szivatott azzal, hogy elindulsz egy kis faluban, a falu abból áll, hogy ott van a te házad, ott vannak hébe-hóba emberek, de van ott a könyvtár, és akkor ott van a küldetést adó nénike. És akkor hát kijössz a házadból, menj el oda a küldetésre. Jó, oda mész a könyvtárba. akkor menj vissza a házadhoz, és beszélj a hugoddal, aki ott van, tehát jó, visszamész. A hugod visszaküld a könyvtárba a nénikéhez, hogy beszélj vele, jó, a nénike elküld valamiért, jó, visszamész a könyvtárba a nénikéhez, az visszaküld a házadba, hogy nézd meg a hugodat. Másnap a hugod mondja, hogy lehet, hogy van egy új küldetése a könyvtárban a nénikének, menj el oda, jó, odamész a könyvtárba, akkor ott megint valamilyen ürüggyel visszaküldenek a házadba, aztán utána megint elmész a könyvtárba, aztán elmész egy küldetésre, és aztán amikor visszaértél a faluba, akkor még megint kettő ilyen oda-visszát lejátszatnak a könyvtár és a háziat között for some reason. És így konkrétan az első óra végére már így számoltuk, hogy még hányszor megyek el abba a tetemes rohadt könyvtárba. De mint hogyha így direkt és így húzná ebből az agyadat. Ebből így kiderült valami, hogy mi a retekért kell újra és újra elmenned a könyvtárba és vissza, vagy így? Két oka lehet. Az első az, hogy ez egy 10 évvel ezelőtti JRPG-nek a remake-je, és hülyek voltak az eredetihez, ami már eredetileg is szarul volt megdizájnolva. A másik oka az, hogy a játéknak a direktora és szülőatya Yoko Taro az nem egészen komplett. Tehát, hogy értsd, nem tudom, megvan-e, de tehát, hogy ő az az emberke, aki úgy nyilatkozik, ha egyáltalán nyilatkozik, hogy egy ilyen vigyorgó hold állarcot vesz föl. Tehát így a fejét nem mutatja. Konkrétan az egyik karakter arról van mintázva a játékban. Tehát hogy ilyen nagyon, nagyon eccentrikus az űrge, de egyébként így történet meg, tehát hogy a történetért meg mondandóért ő felelős, és így ilyen szempontból zseniális. De tehát, hogy azért ott vannak dolgok, és én kinézem belőle, hogy arra kíváncsi, hogy a játékos még mennyit bír lenyelni abból, hogy ezt a szarságot így lenyomják a torkán. Tehát, hogy és egyébként a játék nagyon lassan indul be. Tehát tényleg nagyon lassan. Tehát az de első... én például nem sokat. Szóval, hogy valószínűleg én elesnék ezen a teszten. Igen. Tehát, hogy az automatát azt is kb. Az első 2-3 órája a játéknak, ott mondjuk megcsinálták azt, hogy izgi legyen a bevezető, tehát ott nem az van, hogy így nézel ki a fejedbe, hogy már megint el kell menni. De Santi, te miért kapod azokat a reklámokat, amik éppen nekem aktuálisak? Ez már nem tudom, hanyadik olyan reklám, ami... Nem tudom. És ráadásul a saját csatornám. Én ezen a honlapon ma vásároltam cipőt. Úgyhogy mióta néztem, hogy meg kéne vennem végre a cipőket. Ma rendeltem meg őket. Nem tudom, már így. És amúgy soha nem láttam még a reklámjukat sehol. Lehet, hogy ez van, hogy én előfizettem a YouTube Premiumra, és így rajtad keresztül levezetik, be igen, nekem. Levezetik, igen. Igen. Elnézést, ne haragudj, nem akartak megszakítani, csak nem, ez a kérdés van. Fontosnak tűnt. A reklámblokk. Szóval nagyon lassan indul be, tehát ilyen 3-4 óra, amíg úgy igazán így beindul a játék, addig meg inkább ilyen nyitány felvezetés van, és hogyha azon így átvergődsz, akkor utána így kinyílik annyira, hogy így leesik az állad, és hogyha még tolod tovább, akkor a sztori az úgy alakul, hogy egyszerűen nem fogod tudni abba hagyni a játékot. Én még 3 óra után nem tartok itt, jelzem a replikámban. Én még jelenleg a folytatni nem tudomnál tartok. Igen, bocs, igen. De, tehát, hogy én abban bízok, hogy lesz olyan jó a sztória, mint az automatának, aminek tehát, hogy tényleg megfogott. Uh-huh. És amúgy ez a Nier széria is tipikusan az a játék, hogy ilyen hit and miss. Tehát vagy nagyon betalál nálad, vagy egyáltalán nem, és konkrétan így elásod a kertbe azt felszántott sóval a nyomát is, tehát hogy ilyen szinten. De mondom, tehát hogy nekem nagyon betalált az előző, játékmechanikailag itt egy picit gyengébbnek érzem, még akkor is, hogy próbálták azért korszerűsíteni, de mondom, én abban bízok, hogy a karakterek és a történet az mindenért kárpótol. De egyébként... Én nagyon drukkolok, hogy így legyen. De meg mondom, hogy annak, tehát... hogy nekem soha ne kell játszanom vele. Ja, nem is. A kettőnek így egyszerre drukkolok. Nem is kell. De mondom, tehát így videójáték szemszögből tényleg egy unikum. Tehát, hogy ez az a játék, ami egyik pillanatban hack and slash, a másik pillanatban twin stick shooter, a harmadik pillanatban meg ilyen top-down RPG, vagy mi ez már, akciójáték, tehát ilyen Diablo-szerű, vagy átmegy ilyen oldalnézetes platformjátékba, tehát hogy így annyira vegyíti így a különféle játék stílusokat egy ponton, és ráadásul ilyen organikusan, tehát nem azt érzed, hogy ide most bele lett erőltetve, hanem csak egy más kameraszögből adja egy picit a karaktert. Egyébként azt hozzáteszem, hogy a kamerakezelése is eléggé archaikus, tehát hogy nagyon lassan fordul a karakter után a kamera, ami azért... Eléggé hát, archaikus. Igen, szokni kell, szokni kell. Alapján, igen, igen, az szokni archaikus kell. Egy nagyon jó kifejezés. Szokni kell. Mondom, itt két tábor van, aki azt mondja, hogy mi ez a szar, miért nem lehet csinálni normális videójátékot 2021-ben, és van az a kategória, aki azt mondja, hogy hát igen, vannak vele gondok, de annyira barom jó a történet, meg a mondani való, hogy elmegy így is. Aha. Én inkább ehhez a táborhoz tartozom, de simán nem megértem azt, hogy... Nem tudtam volna betippelni. Guess what? De mondom, tehát simán el tudom fogadni, hogy valaki így behinti sóval a Winchesterét, miután játszott ezzel a játékkal, mert hogy nem bírta elviselni, vagy nem tudom, egy refundot kér, mert nem az ő stílusa. De mondom, tehát egy olyan ember készítette, vagy olyan ember felelős a játéket, aki egy vigyorgó holdat hord az arcán, tehát, hogy... aki egyébként már állítólag már most mondta, hogy hát ez szar lesz, ez a replikant. Nem lesz nagy siker. Így. De ezt így megmondta, hogy így. Hát ne számít, nem számít van, sok jóra. Van így közel, vagy... Ja, hát persze, van. Tehát, hogy bármint, hogy ugyanúgy... Tehát a továbbiakban is, tehát nem az van, hogy elvették tőle, és nem ő fejlesztette. Nem, hanem ő így kérdezték, hogy és mit gondol, hogy így melyik a jobb, meg hogy sikerült, és mondta, hogy hát ez nem lesz olyan jó, mint az automata, meg így nem hinné, hogy így 500 ezernél több példányba elkenne. Aztán majd meglátjuk, de... Jó. De mondom, ő az ember, aki ezt úgy megmondja, érted? Aztán leszarja, mi van. Tudod, milyen nagyon tragikus és szomorú? Mesélj. Hogy az anno 1800, az most összesen nézik 108-an. Mármint, hogy így a kategóriát a Twitch-en. Hát ez tényleg az. Nem érdemli meg ezt a videójáték. Na jó, de a Twitch, erről majd lehet legközelebb beszélgetnénk, ha nem lesz jobb, de hogy a Twitch kategóriák és játékok, azért ott nem tudom. A medencés streamer lányzókra gondolsz? Akartam is mondani a soft sex, akarom mondani a soft erotik, akarom mondani a just chat kategóriát, igen. Just chatting, medencés just chatting kategóriát? Pont elém került egy ilyen poszt, hogy állítólag már leáldozóban van. Tehát, leáldozóban van egyébként. Hogy már nem nézik annyira. Megnyitottam, és senki nem medencézik a top izék között. De lehet, hogy éppen száradnak. Azt. Igen. Jó, semmi baj, tornázik a néni. Nyújt teljesen konkrétan. De azt hallod, azt a testápoló mennyiséget, amivel utána, vagy nem, tehát ilyen mosónő kezek, érted, meg így széjjel szárad a bőrük, vagy valami, érted, tehát ennyit nem egészséges vízben tölteni normál körülmények sok között. Sok minden nem egészséges. De mondom, tehát, hogy az a Twitch, ez így nagyon, nagyon vicces. Nem, most egyébként az ilyen szexuál központú kontentek eléggé hátra vannak sorolva. Vagy nem sorolva, de hátul vannak nézettségadatok alapján. Mire gondolsz, amikor 10-ben 15 ezeren nézik? Most nézem a just chattinget, és hogy most éppen hányan nézik az ilyet. Tehát az első ilyen nagyon fura kontent, az a nyújtó néni, az 4500 megtekintéssel, így tökre nincs a top just chatting szíves. Ez még nincs benne a top 10-ben, úgy értem, érted? Na, egyébként az van, hogy van az a 3-4 nagy név, és azokat nézik sokan. A többiek meg csak így próbálják mímelni. Én a múltkor egyébként becsatlakoztam egy ilyen, benéztem egy ilyen medencé streamerbe, a csaj egyébként tök őszintén hálálkodott, hogy mennyire aranyos a közössége, hogy nem kell push-up melltartót hordania mindig. És akkor is nézik, és akkor is szeretik, amikor nincs rajta push-up melltartó. Főleg akkor, ha nincs rajta melltartó, gondolom. Well, nem lennék szívesen a helyedben amúgy, a mindennapokban, meg nem lennék szívesen a fejedben, meg nem küzdenék azokkal a problémákkal, amikkel küzdesz. De ja, szóval egy játék van még nálam is, amit nagyon-nagyon gyorsan össze tudok foglalni, ez az Enlisted, ami egy második világháborús, félig meddig realisztikus shooter. Legyünk őszinték, hogy ez nem az a, tudod, nem az a nagyon hardcore realisztikus fajta shooter. Tehát, hogy azért a Hell Let Loose azért az egy kicsit ilyen realisztikusabbnak tűnt. Itt azért viszonylag gyakran eltalálok dolgokat. ez ugye a War Thunder fejlesztőinek új játéka. Ugye ebben is vannak fejlesztőinek új játéka, járművek, meg ilyen squadok, és a squadokat, szóval, hogy végtelen mennyiségű mikrotranszakciós lehetőség. A személyes kedvencem az az, hogy szerettünk volna eljutni a hármas szintig, adott kampányon belül az adott oldallal, tehát úgy van, hogy van egy normandiai kampány, van egy orosz kampány, a normandiaiban lehet a németekkel, meg amerikaiakkal lenni, az orosz kampányban lehet az oroszokkal, meg a németekkel lenni, és hogy ugye ők így külön szintezed őket. Mm-hmm. És külön érhetsz el jobb vagy rosszabb eredményeket. Az én hangom dupláz, de én mindig dupláz? Vagy... Ja, próbáltam megnyitni streamedet, és közben gyorsan így a... Ezért bejött. Ja, oké. De nem látok egy videódat se valami régen. Ez baj. Ez ilyen Twitch dolognak tűnik. Ja. Ja, de most már és hogy van. Közben minden egyes alkalommal el lehetett, tehát minden egyes alkalommal fel lehetett írni a játékos monitorára, hogy szeretnéd a hármas szintet, akkor itt most meg tudod venni a hármas szintet. És ha meglépted a hármas szintet, szeretnéd a négyes szintet, itt megveheted a négyes szintet. What? Tehát hogy úgy van összerakva az egész, hogy ilyen a világ összes mikrotranszakcióját, ugye ez egy free-to-play játék, ez egy flat free-to-play játék. Ajajajaj. De ugye a világ összes mikrotranszakcióját, tehát ahhoz, hogy extra embereket szerez, ahhoz az emberkártya kell, amiből kapsz valamennyit, de vehetsz még többet. Ahhoz, hogy extra fegyvered legyen, tehát ahhoz, hogy indíthatsz egy új squadot, amiből az emberkártyával kiállokkolt emberekkel feltöltöd a squadot, és azoknak fegyvereket adjál, ahhoz ki kell szedned pár fegyvert, és azt el kell rakni a ládáidba, és aztán így a kezébe nyomni a katonáidnak. Szóval mindenféleképpen meglehetősen kérdéses a gazdasági modell, de közben egyébként tök hangulatos. Tehát, hogy az van, hogy amúgy így tök hangulatos, nem kezeli nagyon jól ezt a squad, tehát, hogy nagyon erősen tol a játék egy squad játékmódot, ahol úgy néz ki, hogy te a saját squadod vezetőjeként indulsz, és a squad társaid botok. És ha meghalsz, akkor átveheted valamelyik botodnak a szerepét. Mm-hmm. Érted? Tehát, hogyha ők még vannak ott. Tehát például a tankok esetén hárman ülnek a tankban, ha kilövik azt, aki fent ül az ágyút kezeli, akkor elővehetsz egy másik Jancsit, akivel szintén felülhetsz és lőhetsz, csak őnek nyilván rosszabbak lesznek az értékei. Mert hogy a legénységnek rosszabbak az értékei. Annyi, hogy egyébként ki is szállhatsz. És annyi, hogy amerikaiakkal tankkal menni a németek ellen, nem egy jó gondolat. mert nagyon erősek a tankjaik. De van egy ilyen játékmód, és van egy olyan játékmód, ahol meg már ugye mindenki... De hogy ugye ezben a játékmódon nagyon sok a bot. És itt egész sokakat lehet megölni, mert hogy nagyon sok a bot. Mm-hmm. És aztán van olyan játékmód, ahol mindenki ember, és ott pedig a squadodnak a különböző embereivel indulhatsz. Úgyhogy érdemes mindenkihez beállítgatni a kiánlokkolt extra képességeket, berakni a jobb fegyvereket, az alacsony szinten, ahol mi vagyunk még nyilvánvalóan, ott igen, ez ott egy létező tank, akire próbálok ráfordulni. Szóval az ott nyilvánvalóan egy mindenki forgó tolózáros puskákkal szaladgál. Tehát nekem összesen van 2 emberem, akinek gépfegyver van. Az egyik tank legénységem, mert meguntam azt, hogy miután kilövik a tankot, egy pisztolyjal rohangáztam, hogy legalább az egyik Jancsinak adtam gépfegyvert, hogy legyen értelme a dolognak. Ó, azt érzem, hogy a kis homokzsákok milyen szépen összedőlnek. Azt szerintem igen, van, azért a tankokkal lehet, tehát hogy őszintén szóval lehet így tök jókat játszani vele, de hogy az a része, én nekem nem megy nagyon a tankirányításban az, hogy a más irányban néz a torony, mint megyek, szóval ilyenekkel volt isú, elég sok, de hogy nem csinálja jól a játék azt, hogy együtt tartsa a squadban lévőket. Tehát a Hell Let Loose ...nak a rendszere az azért is sokkal realisztikusabb, mert hogy ott konkrétan van egy tábornok, aki gyakorlatilag csak nézegeti a térképet és küldözget embereket, meg support dolgokat, meg ilyeneket. És aztán vannak squad vezetők, akik a voice channel-en csak hallják a tábornokot is, meg hallják a saját embereiket is. És aztán vannak a bokorugrók, akik meg csak a saját squad vezetőiket hallják, aki ugye a tábornokot nem... érted, aki elméletek továbbítja a parancsokat, és megpróbálja a tábornok kívánságait így valósággá tenni. Ehhez képest itt ilyen, hello, itt a hegyoldal, az ott a célpont, innen indultok, azok ott az enemy gépágyúk. Valamit, ha így lennétek szívesek, tudod? És akkor sokkal gyakrabban alakul ki az, hogy ott vagy, de csak te vagy ott egyedül. Sokkal gyakrabban alakul ki az, hogy így az ég egyett a világon, senkinek halvány elképzelésük, hogy mi történik. Szóval egy lényegesen ilyen casual-ebb játékélmény az, amivel én egyelőre találkoztam. Nyilvánvalóan hozzá tartozik, hogy a Hell Let Loose, amivel egyébként kicsit többet játszottunk, mint ezzel, az abban ennek ellenére én soha életemben nem teljesítettem a tábornok kéréseit. Tehát volt olyan, hogy én voltam a squad vezetőm, és hallottam üvölteni velem a tábornokot, hogy hey, what are you doing there? De ez a gép vagy ember volt? Ez egy ember, aki nagyon komolyan veszi a feladatát. Én meg csak egyetlen egy dolgot kicsit lövöldözni, és úgy vettem észre, hogy ebbe az irányba lehet lövöldözni. Hey mate, it's not a game. What are you doing? What are you igen, doing, mate? Igen, és akkor így, Alpha, get back in line, get back in line! ez az Enlisted, ez meg jelenleg egy csúnyán beta játék, tehát hogy a mikrotranszakciók már benn vannak. A játék ettől függetlenül glitchel össze-vissza, tehát hogy néha ilyen nagyon fura dolgokkal találkozol, illetve vannak ilyen dolgok, amik szerintem nem annyira elfogadhatóak második világháborús játékok esetén. Tehát itt konkrétan arra gondolok, hogy az összes snipernek ugyanaz a szkópja, amit mindenki, aki egy kicsit többet játszott a COD 2-vel, mint egy perc, az tudja, hogy nem ugyanolyanok a szkópjaik ezeknek a snipereknek, de hogy mindegyiknek a német szkópja van egyébként, a belső nézetben. Apró technikai részlet, hogyha a németekkel, vagy akkor is amerikai akcentussal üvöltik, hogy sikerül-e valami, vagy nem. Nagyon vicces egyébként, hogy vannak ilyen in-game, ilyen hangdolgok, nem tudom, tehát így kiabálnak a karakterek. Nem tudom, hogy ezt te ki tudod választani, hogy mit csinálsz, vagy ó, itt nagyon meghal rajtam kívül mindenki, és milyen egy tank. Igen, az nem egy tank, mert nincs lánctalpa, de nagyon rossz volt, hogy ő ott kint állt, én meg itt bent. És a németek iszonyat lelkesek, tehát ők gyakorlatilag nem tudnak semmi, mert csak jajajajá, és amikor így támadtok így egyszerre ötveren, és így azt hallgatod mindenhonnan, hogy jajajajá. Az amerikaiak elképesztően jókedvűek, tehát hogy ők teljesen biztos vagyok benne, hogy ők részegen érkeztek a harcba. Tehát ilyen yeah, mindenki nagyon, nagyon boldog, közben halunk egyébként meg a retekbe, így ez nem áll annyira össze a dolog, de végül is mindegy. Szóval, hogy még azért nagyon sok aspektusában érződik, hogy béta, és nagyon sok minden így nincs a helyén. Tehát, hogy így nagyon sok minden nincs a helyén. Tehát, hogy ilyen glitchelések, mozgásanimációk nem léteznek. Tehát a tankból való kiszállás az, hogy megnyomod az F-et, megvered, hogy végigmenjen a kis kör, mert a tankból kiszállás idő, és aztán kipoppolsz. A javítás az az, hogy állsz valahol a tank környékén, nyomod a mit tudom én, T-t talán, és javítasz. De hogy így nincs semmi animáció hozzá. Hát jó, nem lehet mindent. Minek, igen. A tankba való visszaszállás az ugyanez, hogy így megnyomod az F-et, megvárod, hogy végigmenjen a kis dolog, és aztán beszálltál a tankba. És így, oké, okay, I guess. Szóval, hogy így nem, nagyon fura, nagyon-nagyon fura a pályákat tekintve, még nem vagyok benne biztos, hogy azok a pályák, amikre játszottam, nem vagyok benne biztos, hogy minden 100%-osan jól ki van találva, mert például pont ez, ahova fölmászok, ez a kis galéria, innen nagyon jól lehet fogni, a templomban van egy elfoglalandó pont, és ezt nagyon jól lehet fogni gépfegyverekkel. Tudod, kinek van gépfegyver, aki fizet, mert hogy nekem nincs, az teljesen biztos. Tehát vagy nagyon sokat játszik, vagy fizet, és akkor úgy lesz gépfegyver. Hát vagy olyat lehet, mint a World of Tanks-ban, hogy a jobb töltényért is fizetsz. Én azt hiszem, hogy van jobb muníció a War Thunder-ben is, de nem tudom, hogy az Enlisted-ben van-e. Érted? Tehát azt nem tudom neked biztosan megmondani, hogy konkrétan az Enlisted-ben van-e. Azt tudom, hogy van ám fegyver, csomag, amiben van gépfegyver, ha szeretnél. Itt is úgy van, amikor elnyitod a játékot, 5 percig x-eled ki a reklám és a jobbnál jobb ajánlat ablakokat. Nem feltétlenül, meg egyébként itt nekem azt mondták amúgy a nézők, hogy ezekben a Gaijin játékokban itt nem azért érdemes előfizet, tehát nem megvenni érdemes dolgokat, hanem a prémium előfizetést érdemes így betolni. És a prémium előfizetésen keresztül kapott extra XP, meg ilyenek azok, amiket érdemesebb inkább. De hogy azért ezt csendesen hozzátenném, hogy lelőttem az első streamet, aztán átkocogtam Ryanhez, aki ilyen War Thunder-ezik általában, meg Enlisted. Tehát, hogy ő War Thunder-ezett amúgy streamekben általában. Igazi veterán. És így csak megnéztem, hogy tudod, hányféle squadja van oldalt, és nem is tudom, hogy lehet-e annyiféle squadom. Tehát nem is az a kérdés, hogy van-e annyiféle squadom, de hogy nem is tudom, hogy lehetne annyiféle squadom. Szóval ilyen, vannak ilyen, néha ilyen izgalmas dolgok, nyilvánvalóan a tank squadod alatt is ki lehet cserélni, hogy milyen tankkal menjenek be, ha lépeget szépen előre szinteket. Tehát, hogy ez a bokorugró dolog, amivel itt így az amerikaiak oldaláról tankosdit játszom, ez egy nem létező eszköz gyakorlatilag. Tehát, hogy így, ha találkozol egy ellenséges dologgal, az azon a lekaszán. Mindegy, de egy közben megérted, fun. Tehát, hogy így fun. Hát, mi nagyon elgondolkoztunk, hogy inkább visszamegyünk Hellet lúszozni. Ahogy így néztem a streamet, most így nekem a jó öreg Medal of Honor-os lampartik jutottak eszembe, amikor még mentünk a Pólus Centerbe, meg a Duna Plázába ott lanozni. Még ilyen 99 környékén. Igen, én ehhez fiatal vagyok, ezt így csendesen hozzátenném. De ugyanez a feeling jutott most nekem eszembe, ez jó volt. De nekem kb. Ott ért véget a pályafutásom az FPS-ekkel. Mármint én őszintén szóval nekem így néha előttör, én nagyon szeretem a második világháborút, mint téma, azt mondtam is a stream előtt, hogy így nekem így néha így előttör így a semmiből, hogy így játszunk már valami második világháborús játékot, és sokkal jobban élvezem mostanra már ezt a vonalat. Én ugye nagyon sokat COD 2-ztem régen, de sokkal jobban élvezem mostanra ezt a vonalat, mint mondjuk a COD-nak a másik világháborús példányát élveztem, mert az már ugye egy sokkal gyorsabb, teljesen más jellegű játék. Itt azért alapvetően nem anyáznak le, hogyha valahova lehasalsz egy sniperrel. Mert nincs voice chat. De hogy egyébként lehet, hogy megteszik. Nem tudom, nekem ez valahogy ez már így jobban fekszik. És azt például, ha eltalálom, lehet, hogy nem halok meg. Ó, eltaláltam, nagyon jó. Lehet, hogy meghalok még. Szóval, hogy így érted, hogy így nem tudom, én ezeket élvezem. Van egy kis csapat, akikkel jobban. A Hellet Loose, azt valószínűleg azért élvezem sokkal jobban, mert ott a csapat sokkal inkább egybe van. Tehát, hogy ott eszközök vannak rá, hogy egyben maradj. Értelme van egyben maradni, mert van, aki egy medik, a csapat medikje. Itt ilyen, leszpanoltam, itt vagyok a templomnál. Jó, hát én leszpanoltam, ezt a másik pontnál vagyok, érted? Tehát, hogy így sokkal könnyebb szétszóródni, elveszteni egymást. Szóval... Szaja, fun, de nem biztos, hogy én személy szerint inkább nem preferálnám a Hell Let Loose-t, ami meg egyébként egy egyszerű megvevős játék, szóval, hogy... Kérdés, hogy kannibalizálja a játékos csapatát, tehát hogy azért az sokat számít, hogy melyikben vannak, mert ugye itt általában sok ember játszik sokkal szembe, tehát hogy itt nem... Tehát mit tudom, mondjuk 25-25 a minimum körülbelül. Jaj, de szeretem, amikor csak elkasszálnak mindig. És mit gondolsz, ez vagy Tarkov? Jaj, az a két játék teljesen más. Ne, most hála az égnek egyébként a gyerek az egy ilyen leszoktatás volt a Tarkovról, mert a Tarkovot nem nagyon lehet, tehát Tarkovot vagy sokat tarkovozol, vagy nem tarkovozol. És jelenleg nem tarkovozom, és ez nagyon érződik. Tehát, hogy én nem vagyok ügyes alapból sem az FPS-ekben, nem vagyok ügyes szinte semmilyen játékban, nem is azért játszom őket, de az FPS-eknek azért idő, mire megtanulom a fegyvereket, főleg az ilyen realisztikusaknál. És a Tarkov, az most ilyen előveszem hetente, két hetente, néha játszogatok vele, vannak benne abszolút sikerélményeim egyébként, de hogy nem érzem azt, hogy eléggé menne. Ezt a vibe-ot, hogy ugye elérjem a kappa konténert, ezt így el is engedtem most teljesen. Ja, azt nem lehet ilyen kocán játszani ezek szerint. Nem, koca nem tarkovozni nem lehet kocában. Tehát, hogy az nagyon-nagyon komolyan kell venni. Igen, a Tarkov teljes embert kíván. Ez van egyébként, hogy így mondom mindig, hogy hát én nem tudom, hogy gyerek mellett hogy lehet csinálni a Tarkovot, mert van egy community tagunk, aki kisgyerek mellett tarkozik, és hogy közben benne is vannak a megfelelő órák, és rájöttem, hogy dehogy nem lehet csinálni a gyerek mellett a Tarkovot, csak akkor más videójátékot nem nagyon lehet csinálni. Tehát, hogy akkor így, akkor Tarkov van. Teljesen biztos vagyok benne, hogy egyszer nagyon lelkes leszek, és lesz majd egy vibe, ami pont ideálisan kezdődik, és el fogom tudni csinálni, el fogom tudni kezdeni időbe csinálni, mert most ugye az utolsó vibe karácsonykor volt, és én mire visszajutottam a játékhoz, addigra már olyan ruhákba rohangáltak emberek, amiket nem tudok átlőni szinte. Ami ettől függetlenül meg lehet ölni őket, csak sokkal ügyesebbnek kell, és ha eredetileg se vagy nagyon ügyes, akkor nem ez lesz az, ami hirtelen majd. Egyébként viszont ennek erre gazdaságilag meg sokkal jobban állok, mint az első vibe-ban. Sokkal jobban. De egyébként most kezdve a Tarkovval ilyen hatalmas balhé volt, vagy hát hatalmas para. Úristen, mert ugye a Tarkovban ugye van bitcoin farm, mint játékmechanika, ami ugye egy passzív jövedelemforrás, és a bitcoin az össze van kötve, vagy össze volt kötve a bitcoin árakkal. Az igen. És, akkor és hogy konkrétan el. Tehát, hogy olyan szinten szállt el a bitcoin, és ezzel minden gazdaság, hogy én például, akinek még nem volt bitcoin farmja, ilyen teljesen biztos állapotban lokkoltam, hogy nem is lesz soha. Tehát, hogy nem tudtam volna kigrindolni az árát, ami a bitcoin farmba megy, és ez hozzá tartozik, hogy a legtöbb jó lőszerét sem. Tehát, hogy most olyan lőszerek, amik a korábbi vibe-okban ilyen 1500-2000 rubel körül mentek, most 3000-3500 környékén. Ami azt jelenti, hogy mondjuk, hogyan tudnám ezt jól kontextusba rakni? Mondjuk egy thermal scope, az olyan mondjuk egy olyan 700 000-1 millió rubel között van. És ez ugye egy nagyon OP eszköz. És amikor egy táradban a lőszer 3000 rubel, és van belőle 60 darab egy tárban, és van nálad 3 tár, és van még elrakva belőle extra, akkor ki lehet számolni, hogy mi pénz elmegy csak arra, hogy át tud lőni őket, érted? És akkor nyilván dolgok drágábbak, amiket ki tudsz hozni, főleg amik a bitcoinnal kapcsolatosak, tehát a videókártyák, videókártya alkatrészek, tehát hogy azért vannak dolgok, amik drágulnak ezzel egyetemben, de hogy te mondjuk kihozod a dolgaidat, és mondjuk egy-egy raidből, ha kihozol darabonként, mondjuk Skevramból kihozom mondjuk 300 000 rubelt, az már egy tök jó raid, és akkor kiszámolod, hogy utána meg tárazhatnád az egészet bele. És ezt a bitcoint vissza lehet forgatni valós pénzbe a Tarkovból például? Nem, de hogy is, nem. Ez egy játékmechanika, tehát ez konkrétan úgy néz ki, hogy videókártyákat gyűjtögetsz, és in-game az egyik kereskedőnek eladod. De hogy ez ugye azt jelenti, hogy akinek van egy, most már nagyon nerfölték, de a nerfelés előtt Ez azt jelentette, hogy a játékosoknak fixen, anélkül, hogy bármit csináltak volna, csak üzemanyagot kellett adniuk, tehát hogy áram legyen, bármit csináltak volna, fixen termelt a bázisuk 2,5 millió rubelt. Én meg kihozok 2,5 millió rubelt mondjuk 3 nap játék alatt. Érted? Tehát ez nem összemérhető. És ugye ettől a gazdagok még gazdagabbak lesznek. Tehát, hogy ilyen... Bitcoin farm építés is függ az árfolyamtól. A Bitcoin farm alkatrészeinek ára, az függ a Bitcoin árfolyamától, mert ha a Bitcoin drágább, akkor többet kérnek az emberek a videókártyáért. Hmm. Tehát az a videókártya, amit én az előző raidben olyan 250 000 rubel per darabért vásároltam, azok most 1,5 millió rubel per darabért mennek. Tehát, hogy teljesen szépen. És egyébként a játékfejlesztői is látták ezt, úgyhogy először elkezdték lassítani a gyártást. Tehát, hogy egyszerűen most már nem jön ki naponta 3 bitcoin, és az előző vibe-ban még szerintem a csúcson napi 3-at biztos, hogy kiter. Kicsit több, mint napi 3 bitcoin, de ugye akkoriban ilyen izéért adtuk el ilyen 200 000 rubel alatt per darabját. Tehát, hogy már az is tök jó volt, hogy napi fix 600 000 rubeled volt mondjuk belőle. De most már nincs meg a napi 3, illetve most már végre elszakították a bitcoin árfolyamát a valódi bitcoin árfolyamától. Ja, Istenem. Nem tudjuk, hogy mi az egyenlet, amivel kiszámolják, hogy mi az ár, de végre eljutottunk odáig, hogy a játékfejlesztői belátták, hogy nem tesz jót a gazdaságnak. Tehát, hogy most a srácok, akikkel játszom, ők elég sokat játszanak, ők mostanában arra panaszkodnak, hogy nem látnak 40-es szint alatti playert. Mert 40-es szintnél nyílik ki az utolsó, azt hiszem 40-es szintnél nyílik ki az utolsó tradernek a maximális szintje, és akkor tudod megvenni már azokat a fegyvereket, meg jó esetben bizonyos limitált létszámban, tehát adott időközönként limitált létszámban azokat a lőszereket, amikkel át tudsz lőni valakit. És nyilván ezt nem úgy kell elképzelni, hogy érted, más lőszerre teljesen esélytelen megölni, csak sokkal több a kill time-od. Tehát, hogy sokkal több a kill time-od. Ez egy profi játékosnak nem számít, de valakinek, aki lehet, hogy 3-4-5 lövést be tud adni az ellenfélnek úgy, hogy az eltalálja, de mondjuk 15-öt már nem. Érted? Mert hogy addigra eltáncol. Ez ég és föld különbség. Nagyon durva. És főleg az, hogy gyakorlatilag így egy új játékos, vagy egy casual játékos, hát így milyen esélyekkel indul már? A casual játékosok a Tarkov fejlesztőinek részéről egyébként is bekaphatják a Brét, már nagyon-nagyon régóta. Jó, okay. Hogy azért ez nem teljesen így működik, hogy, ja, hogy akkor a Tarkov érdekli, tehát ez nem a casual játékosoknak. Szóval a Tarkov egy hardcore shooter, a hardcore shooterből egy hardcore a fajta shooter. Jó, akkor git good or... Git good, ez git good. De hogy azért a között is van különbség, hogy egy bizonyos szintű cucc alatt nem mehetsz be, és a között is van különbség, hogy azért így érted, hogy azért így ennél ez lehet jobban elosztott. Mert hogy szemen végül is bárkit tudsz lőni, kivétel, aki olyan sisak valami, nem. De hogy szemen... És az a durva egyébként, hogy jelenleg kialakult ez a helyzet, hogy a skevek sokkal veszélyesebbek, mint a kis szintű playerek. Mert a skevek, azok ugye az AI, tehát a skevek vannak AI és nem AI irányította, az AI irányította skevekre gondolok, azok a legigénytelenebb lőszerekkel is szemen lőnek azonnal. Tehát, hogy olyan videók vannak, most valahogy buffolták az AI-jukat, vagy nem tudom, de hogy konkrétan olyan pörgő headshotokat kapsz olyan messziről, olyan shotgunokkal, amiket te aztán soha nem tudnál utánuk csinálni. Ez van. A gép szeme mindent lát. Igen. Szóval, hogy na mindegy, szóval, hogy elég fura állapotban van jelenleg a Tarkov, és nem... Hát, nem jött meg a kedvem hozzá, na. Nem tudnám neked ajánlani a Tarkovot, én nekem lenne, tehát én élvezem a játékot, de hogy nagyon komolyan kéne venni. Most tényleg azért van egyébként jó felszerelésem, vagy alapvetően jó felszerelésem, lőszerre nincs pénzem, mert akikkel játszom, azok adtak. Protekció. Tehát, okay. Hogy ez van. Tehát, hogy én most jelenleg messze nem játszom annyit, hogy bármilyen jellegű felszerelésem legyen, amiben bármit tudok csinálni. Tehát, hogy konkrétan odáig, hogy így a közelében nem lennék szinte annak, hogy, úgy igazán menjen a dolog. És akkor közben meg van egy játékos társam például, akivel rendszeresen együtt tarkózunk, egy iszonyatosan jó fej srác. Ő karácsonykor pont olyan körülmények között volt, vagy úgy nem mehetett a családjához, mit tudom én, hogy beletolta az időt karácsonykor. Igen, ezt és ő még a videókártyák darabját 250 000 rubelért vette, vagy az alatt, vagy mit tudom én, érted? Nem létező pénzért. És azóta kitermelt neki egy sok száz milliót a Bitcoin farmja, mert a Vibe eleje óta fut. Szóval mindegy. Ura. Ez a Bitcoin farm. Vannak azért, tehát a Tarkovnak látom. Egyébként is vannak problémái, mert ugye sajnos a Tarkovnak nincs late game-e igazán, és egyre gyorsabban érik el a játékosok. Tehát, hogy gyakorlatilag egyre gyakrabban kéne vibe-olni. Nem, ezt az egész Bitcoin dolgot, meg az adat, vagy a Bitcoin bányászást valahogy le kéne választani a normál földi halandókról. Mert tényleg... Mert egy IRL is? Igen, mindenhol, mert gyakorlatilag így iszonyat módon uragazdasági jelenség, igen. Tönkrevágja a mindent. És érted, aztán nem, te meg nem tudod megmondani, hogy most te vagy a hülye, hogy még nem kezdted el, vagy nincs is értelme elkezdeni, meg te nem fogsz tudni annyit kibányászni, hogy ebben értelme legyen valaha is ever. Ha csak ne, bányászod már nem nagyon, de a múltkori gondolkoztam rajta, hogy venni kéne Bitcoint, de ez már ennél nem lesz sokkal drágább. Háromszor annyit ér jelenleg, mint amit akkor. Úgyhogy itt tudod így állsz, hogy vel akkor végül is. Mindegy, I guess. Kicsit közben elszaladt az idő, ne haragudj, belelelkesedtem itt dolgokba. Hát Tarkovról volt szó, úgyhogy igazándiból megértjük. Igen. De akkor, ahogy Viktor mondta, elszaladt az időnk, úgyhogy mára ennyi. Nagyon szépen köszönjük a figyelmeteket, és hogy ilyen sokáig velünk tartottatok, és köszönjük a raideket, és minden más egyéb építőjellegi hozzászólást itt a cseten. A highlightolt stream itt megmarad Twitch-en, illetve megy föl a VOD csatornára YouTube-on, ha valaki ott szeretné elfogyasztani, és mi pedig akkor 2 hét múlva, ha minden jól megy, ismét itt jelentkezünk Twitch-en újabb témákkal, és még talán videójátékokról is beszélgetünk. Így. Köszönjük szépen, hogy itt voltatok, találkozunk 2 hét múlva. Addig is erőt, egészséget. Borbuzett békességet. Sziasztok! Sziasztok!